नमस्कार। कल जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे ग्रुप में डिस्कशन में आईं, मैं वो यहाँ पे साझा कर देता हूँ। आत्मबोध रहित बुद्धि ही अहंकार है। कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ कार्य आ जाने से वो धीरे धीरे अहंकार बदल जाता है। उसका कारण भैया ये बताए, आत्मबोध नहीं हुआ, इसके कारण वो बुद्धि जो है अहंकार को धारण कर लेती है और फिर वो अहंकार के कारण हमारा जो अध्ययन है वो नहीं हो पाता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि सोचने की गति अधिक अधिक हो जाती है और बदलने की गति कम हो जाती। दीनता और क्रूरता अहंकार का ही एक भाग है। जब हम मतलब एक ही समय पे दो व्यवहार करने लगते हैं, कई बार हम दीनहीन हो जाते हैं, कई बार क्रूर हो जाते हैं, तो इसका कारण यह है कि अहंकार ही हम में आ गया है। इसको समन करने के लिए बताए कि अपने से श्रेष्ठ की पहचान करना है और फिलहाल जो है अनुकरण विधि से हमको आगे बढ़ना है। फिर जब इसमें हम लोग देखे कि परमाणु, जब गठन पूर्ण परमाणु अणुबंधन और भार बंधन से मुक्त हो जाता है, तो वो आशा विचार और इच्छा बंधन से युक्त हो जाता है। तो आशा बंधन क्या है कि मैं शरीर हूँ और शरीर से ही सुखी होता हूँ, यह मान्यता हमें आ जाती है। विचार बंधन क्या है, विश्लेषण को ही बुद्धि मानने लग जाते हैं। और इच्छा बंधन क्या है, रूप पद बल धन और उसमें कल्पना को दौड़ाते रहते हैं, तो ये इच्छा बंधन हो जाता है। और आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति ही कल्पना है, स्पष्ट गति ही संकल्पना है। तो यदि आशा विचार लक्ष्य को प्रयोजन की ओर दौड़ाएं तो मतलब है, नहीं तो कोई मतलब। फिर जो हमारा दस तैयारी होना चाहिए कि कैसे हम एक व्यवस्था पे पहुंचेंगे, तो पहला है शिष्टता पूर्वक मूल्यों का निर्वाह करने की योग्यता लाना, अपने से श्रेष्ठ को पहचानना, पुरानी प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष सच्चरित रूप में रहना, तन मन धन का सदुपयोग करना, बौद्धिक नियम का पालन करना, बौद्धिक नियम 5, असंग्रह स्नेह विद्या सरलता और अभयता, आवश्यकता से अधिक का उत्पादन करना प्राकृतिक विधि से, प्राकृतिक नियम अनुसार आवश्यकता से अधिक का उत्पादन करना, आवश्यकता से कम का उपभोग करना, उत्पादन से कम उपभोग करना, उत्पादन हेतु निपुणता कुशलता की प्राप्ति, अध्ययन अनुकरण अभ्यास से जीना। फिर एक बात आई कि हम कब बदलते हैं, तो जिस दिन हमें पता लगता है कि वैसा होने में केवल और केवल मैं ही बाधा हूं, उस दिन हम बदलते हैं। सोचने की गति अधिक है और बदलने की गति कम है, इसका कारण है कि जो बाधाएं रोड़ाटकारी हैं उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोड़ा मैं ही हूं। जब दृष्टि नहीं होती तो जो बाधाएं हैं वो बाहर दिखती हैं, जबकि वो बाधाएं स्वयं में रहती। फिर शाम के क्लास में ये बात हुई कि रुचि रुचि मूलक अध्ययन नहीं होता है, आवश्यकता मूलक अध्ययन होता है, आवश्यकता से ही अध्ययन होता है, और आवश्यकता में रुचि विलय हो जाती है, मतलब आवश्यकता में अपग्रेड हो जाती है, फिर आवश्यकता ही रुचि बन जाती है। इस प्रकार से आवश्यकता रूप से अध्ययन होता है। फिर रूप और गुण, रूप जो है इंद्रियों से जो पकड़ में आती है, आहार, आकार, आयतन, रंग, घन इत्यादि, और गुण जो है एक इकाई का दूसरे इकाई पर पड़ने वाला प्रभाव ही गुण है। अब मुख्य रूप से दो गुण, समविषम और मध्यस्थ। तो अभी तक हम लोग समविषम के बारे में ही जानते थे। समविषम सृजन में सहायक तो समगुण, विसर्जन में सहायक तो विषम गुण, इसे ही रचना और विरचना कहते हैं। ये बाहर बाहर घटने वाली क्रियाएं हैं, जबकि जो मध्यस्थ गुण है वो सम विषम को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसमें सम विषम जो है मध्यस्थ गुण में विलय हो जाता है, जिसके कारण पूरी पूरी धरती जो है मध्यस्थ गुण से ही संचालित होती है। परमाणु में देखें तो जो परिवेश में जो अंश घूमते रहते हैं वो सम विषम क्रिया करते हैं, और जो न्यूक्लियर में है वो मध्यस्थ गुण से, मतलब बना करके रखने का जो गुण होता है वो गुण उसमें होता है। इसीलिए इस पूरे दर्शन को मध्यस्थ दर्शन कहा गया, क्योंकि यह व्यवस्था को बनाए रखने का दर्शन। थैंक यू। नंबर फोर्थ पे हमने आज बात की थी, हेलो, हमने आज बात की थी रुचि पे। तो मतलब कि जो बाहर की भ्रमित दुनिया है वहाँ पे हम लोग कार्य करते हैं रुचि से। अगर हम किसी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं तो हम उसे सोचते हैं कि वही उसी पे कार्य करें, उसी को अपना व्यापार बनाएं या उसी पे अपनी जॉब करें। लेकिन यहाँ पे कल एक पकड़ बनी कि अगर आपको लक्ष्य अपने डिफाइन है और उसके लक्ष्य के आधार पे अगर आपको आवश्यकता अपनी पता है तो उस रुचि को अगर वहाँ पे लगाएंगे तो कार्य भी होगा और आपका लक्ष्य भी मिल जाएगा। तो रुचि जिसमें होगी वो तो शिक्षा के रूप में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी या किसी ना किसी जगह पे आप लगा ही दोगे। लेकिन आवश्यकतापूर्ण अगर रुचि से कार्य करेंगे तो कार्य भी होंगे और आपके लक्ष्य भी पूरे होंगे, नहीं तो सिर्फ रुचि में ही हम लोग रह जाते हैं। और हम लोगों ने उस पे परमाणु पे भी बात की थी। परमाणु में मतलब मध्य में भी उतना ही वेट रहता है जितना बाहर रहता है। तो इस बात पे हमारा ये क्वेश्चन आया था कि क्या अंदर भी कम ज़्यादा होता है कि बाहर के ऑक्टेट्स में तो कम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देने और लेने के उसमें, लेकिन बीच में भी क्या ज़्यादा कम होते हैं न्यूट्रॉन उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, तो वो एक बार क्लियर कर दीजिएगा। हेलो, मध्यांश में अंश कैसे बढ़ रहे हैं, है ना, एक ये है। और नोबल गैसेस को हम कैसे देख रहे हैं, नोबल गैसेस को कैसे देख रहे हैं, मतलब वो हीलियम और नियॉन। हाँ हाँ ठीक है, हो गए सारे ग्रुप। हेलो ग्रुप नंबर चार, हमारी गोष्ठी में 8 जने थे। एज यूजुअल गोष्ठी विभिन्न मुद्दों पर हुई। हमारी गोष्ठी की खास बात है, मैं शेयर करूं कि नॉर्मली हमारी गोष्ठी में शुरुआत जो है वो मेरे अनुज भगवती शुरू करते हैं, और इनकी समझ बहुत अच्छी है, अभिव्यक्ति जो है खास करके शब्दों में बहुत अच्छी कर पाते हैं। एंड इवेंचुअली इट बिकम्स इजी फॉर द बाकी सब लोग जो है उनके लिए इजी हो जाता है अपने भाव को शब्दों के रूप प्रवेश करने के लिए। to publicly I would like to adore him, appreciate the way. उनकी श्रेष्ठता मुझे इस अर्थ में स्वीकार करता हूँ। तो आज की गोष्ठी में जैसे मैं बुलेट्स के रूप में बोलूँ कि हमारे सोचने की क्षमता ज़्यादा है, बदलने की सोच बदलने की कम। सोच लिया मतलब बदल गया, ऐसा नहीं है। विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास एवं कर्माभ्यास करते हुए ही हमें श्रेष्ठता की पहचान करने की क्षमता बढ़ती है। अनुकरण की स्वीकृति शिष्टतापूर्वक अध्ययन अभ्यास करते हुए स्वयं तैयार हो सकते हैं। एक कल जो मेरे बात खासकर समझ में आई कि अभी तक अहंकार कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि क्रोध ही अहंकार है, लेकिन कल जब ये बात हुई दीनता तो मुझे बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आई कि दीनता भी अहंकार का एक रूप है। यानी कहीं ना कहीं हमने अपने सम्मान मूल्य में कमी होती है और उसी में उस हिसाब से हमारी अपेक्षा में कमी आती है और योग्यता कमी आती है और अल्टीमेटली जो है उसको पाटने के समय कहीं हम हिंसक हो जाते हैं और वो उसमें अल्टीमेटली या दीनता में चले जाते हैं हम इस तरह से। और ये जो आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, यानी आशा बंधन में शरीर ही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है और विचार बंधन विश्लेषण, इच्छा बंधन में रूप बदल बंधन, तो ठीक से समझ पाए। आशा और विचार, आशा विचार की स्पष्ट गति की कल्पना, आशा विचार की स्पष्ट गति ही कल्पना है और आशा विचार की स्पष्ट गति ही संकल्पना है। बौद्धिक नियम जो सभी तरह से कि भी हम कैसे श्रेष्ठता का मूल्यांकन करें और असंग्रह और सारे जो 8-10 नियम बताए सभी ने उनको दोहराया है, तो वो काफ़ी अच्छे तरह से पिन पॉइंट हुए कि भाई एक रोड मैप के हिसाब से क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या हमारे को व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड एंड फॉर द ग्रोथ। वो जिस दिन मुझे पता चलता है कि मेरी चाहत को पूरी करने में मैं ही बाधक हूँ, उस दिन से स्वयंस्फूर्त रूप से बदलना मुझ में शुरू हो जाता है। समगुण और विषम गुण सभी इकाइयों में मौजूद है, मध्यस्थ गुणों का प्रकाशन मानव में होता है। और एक मतलब उस समय छोटी सी बात आई कि भाई जैसे हेमलाल भाई ने कहा कि सब वो क्या मध्यस्थ गुण सिर्फ ज्ञान अवस्था में ही होता है, तो तत्काल जो है वो बात आई कि नहीं सब भैया ने बात की थी और सपना दीदी ने जब बात की कि भाई नहीं सभी कायम होता है। और खास करके उन्होंने एक उदाहरण दिया कि पेड़ पौधों में भी जिस तरह से समगुण विषमगुण होते हैं और किस तरह से पेड़ पत्ते एक तरफ टूटते हैं तो दूसरी तरफ उसमें रचना होती है। तो एक मुझे नहीं मालूम रिलीवेंट है कि नहीं, मैं चूँकि ओपन फोरम है, एक आज मुझे पहली बार एक स्पॉन्टेनियस जो मेरे में फीलिंग आई वो मैं आपसे शेयर करूं कि मुझे जैसे ये बात इन्होंने कही कि साहब एक तरफ वो विसर्जन होता है दूसरी तरफ सृजन होता है, तो बस एक ऐसा भाव आया कि मैं प्रकृति को नमन करूं खड़ा होकर और एक मुक्त हास्य हंसूं, एक प्रकृति को मैं प्रकृति का आभार मानूं, मुझ में ये एक भाव आया। और साथ ही साथ ये भी आया कि मुझे लगता है कि यही शायद थोड़ा सा जो हम आज जो जो रूप पद बदलन के हम जो हमने नॉर्म्स बना लिए हैं कर लिए हैं, एवरी नाउ एंड देन वी से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट, तो कहीं मतलब ऐसा शायद भाव आना प्रकृति के प्रति आभार प्रदर्शन, कहीं ऐसी फीलिंग शायद है कि कहीं हमारे अपने आप में नॉर्म्स चेंज हो और वी फील द हायर टेस्ट और उस तरह से फिर हमारे जीवन में परिमार्जन हो, ऐसा मुझे आया। आई डोंट नो मैं शायद शब्दों में नहीं कह पाऊँ, मुझे अच्छा लगा इस तरह का। थैंक यू। आज विलय हो गया, सम विषम विलय हो गया, मध्यस्थ तो मध्यांश में संख्या बढ़ती घटती रहती है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से परिवेश में घटती बढ़ती रहती है, कोई परिवेश में आ गया, कोई मध्यांश में आ गया, परिवेश में आ गया तो सम विषम गुण को व्यक्त करता है, मध्यांश में आया तो मध्यस्थ गुण को व्यक्त करता है। वो दोनों दोनों इकाइयां एक रूप से समान ही हैं, लेकिन जो उसकी पोजीशन होती है उस पोजीशन पे उसका कार्य को निर्वाह करता है। हाँ हाँ बस बस इसी क्रम से, मतलब इससे अधिक जानकारी अपने पास है भी नहीं और इससे इसमें हो भी रहा पूरा कि भूखे हैं तो कुछ चाहिए, चाहिए तो कहाँ कहाँ चाहिए, तो परिवेश में भी चाहिए और मध्यांश में भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा प्रश्न था, हाँ ये जो जितने इनर्ट इसको हम कह रहे हैं, हाँ तो ये बेसिकली ये अजीर्ण परमाणु होते हैं और तो इनको मतलब एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कि लेने देने का कार्यक्रम इनका कम से कम दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है हमको कि इनएक्टिव हो गए, पेट भर गया इनका, ऐसा लगता है ना। लेकिन वो तृप्त तो नहीं हुए हैं क्योंकि वो अनुबंधन में रहते ही हैं और बाहर रहते ही उनका बाहर रहेगा तो अनुबंधन में रहेंगे रहेंगे। अच्छा वो कुछ ना कुछ क्रिया करते ही हैं, ऐसा क्रिया तो तृप्त भी कर ही रहा है और अतृप्त भी कर रहा है, लेकिन जो रासायनिक भौतिक क्रियाएं हैं वो बात बिल्कुल सही है कि रासायनिक भौतिक क्रियाओं में वो थोड़े कम भागीदार हो रहे हैं, थोड़ा आवेश बढ़ाने से फिर वो भागने लगते हैं। हाँ तो तबक तबक अभी नहीं करेंगे, शाम को करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो भी हैं तो बिल्कुल जड़ परमाणु ही हो, उनमें जो रासायनिक भौतिक क्रियाकलाप थोड़े कम पाए जाते हैं, अतिरिक्त दबाव डालने से फिर काम करते हैं वो। अगर वो रासायनिक भौतिक क्रियाकलाप करते ही नहीं तो पकड़ में ही नहीं आते, क्योंकि हमको तो सारा सब उसी लैब में पकड़ में है ना जहां पर वो कुछ करते हैं। तो मनुष्य कभी भी ऐसे किसी परमाणु को पहचान ही नहीं सकता जिस विधि से हम अभी पहचानते हैं लैब में। जो कोई रासायनिक बुद्धि क्रियाकलाप करे ही ना तो उसको पहचान ही नहीं सकते, पहचानते ही आधार ही उसके क्रियाकलाप के आधार पर पहचानते हैं, लेकिन वो कम काम करता है। जिनके बाहरी परिवेश में 1 से 60 अंश हैं वो भूखे परमाणु हैं और 60 से आगे आगे जो हैं वो अजीर्ण परमाणु हैं, ऐसे समझ में आता। हाँ तो इनर्ट गैसेज जो हैं हीलियम आर्गन 2, 10 और फिर 28 जो मतलब जिनके परिवेश पूरे हो गए हैं उनको इनर्ट गैस बोल रहे हैं, तो उनमें से वो भूखे परमाणु में भी आती हैं और अजीर्ण में आती है, ठीक है ये भी ठीक है, आप जो बता रहे वो भी ठीक। मोटी बात अपने को समझ में आ जाए कि भूखे अजीर्ण दो तरह के परमाणु है ना, विज्ञान में बहुत सारा इसको समझा ही गया है और हम उसको समझ ही सकते हैं, ठीक। भैया एक प्रश्न है। हाँ जी, ने भी बोला कि आत्मबोध रहित बुद्धि ही अहंकार है। हाँ, अनुभव प्राप्त होने के बाद ही बुद्धि अहंकार से मुक्त होती है जी। तो अभी हम भ्रमित स्थिति में 4:30 में जी रहे हैं। हाँ। बुद्धि का तो कोई पता ही नहीं है जी, फिर वो अहंकार से कैसे युक्त हो जाएगी, कहाँ हो जाएगा अहंकार मुक्त हो जाए इसकी अपेक्षा में काम कर रहे हैं। वो अहंकार वहां नहीं है, 4:30 में ही आशा विचार इच्छा में ही अहंकार दिखा, वही बुद्धि का क्रियाशीलता बोध नहीं होने से जो 4:30 क्रिया है वो बुद्धि विहीन काम करती है और आत्मबोध रहित जो बुद्धि होती है वो 4:30 क्रिया को प्रभावित नहीं कर पाती है। जब तक जीवन ज्ञान नहीं होता है, उसका प्रमाण नहीं आता है, तब तक बुद्धि जो है वो जागृत नहीं होती है, तब तक वो 4:30 क्रिया पे भारी नहीं पड़ती है, तब तक 4:30 क्रिया अपने आप को हीरो मांग के चलती रहती है। इस प्रकार से अहंकार अभाव ही अहंकार है ना, बुद्धि का अभाव ही अहंकार है। बुद्धि की जागृति नहीं हुई उसी को अहंकार कह रहे हैं। तो खालीपन जो है वही अहंकार है, वो उसको फिर हम किसी तरीके से भरते रहते हैं, चित्रण पूर्वक भरेंगे, नहीं तो विश्लेषण पूर्वक भरेंगे, नहीं तो रूप पद बल से भरेंगे, नहीं तो कुछ कुछ करेंगे। ये जो रिक्तता है जीवन में, जो रिक्तता है वही अभाव है, वही अहंकार है। ऐसे अभाव से हम जब चलते हैं तो अधिमूल्यन अवमूल्यन करते रहते हैं। अधिमूल्यन को अहंकार कहते हैं, अवमूल्यन को दीनता कहते हैं। ठीक है ना ये बात? तो बुद्धि जब तक क्रियाशील नहीं हुई, जागृत नहीं हुई, तब तक जो 4.5 क्रियाएं हैं वो अनियंत्रित हैं। आ जाओ आ जाओ, क्या बोलना है जल्दी बोलो। बोलो हेलो हेलो हेलो हेलो मैं बोल दी के वेरी गुड। क्या हो गया? निकाल दूं? देखिए क्या हुआ, अपन इसको एक काम करते हैं, जब जीवन पढ़ेंगे शाम को पढ़ेंगे शायद, या कल पढ़ेंगे तो उसको कर लेंगे, है ना। तो बुद्धि चित्त के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि का प्रभाव, बुद्धि पर आत्मा का प्रभाव है, उस कारण चित्त जो कुछ भी सामान प्रस्ताव लेके बुद्धि को देता है, बुद्धि रिजेक्ट कर देती है और बुद्धि जागृत नहीं होती है। तो चित्त ही सर्वाधिक बड़ी शक्ति के रूप में जब निकल के आता है तो उसमें भी चिंतन नहीं हुआ रहता है, तो चित्र नहीं रहता है, तो ज्ञान का चित्रण ही हम किए रहते हैं, आचरण का चित्रण किए रहते हैं, व्यवस्था का चित्रण ही किए रहते हैं, और उसी से हमारे को जो है वो है ना, वो चित्रण ही हमारे भारी हो जाते हैं और वो हम पे दबाव डालते हैं, वो अहंकार बनता है। और हमको लगता है कि हम तो बुद्धि की बात कर रहे हैं, बात कर रहे होते चित्रण से, ये एक फसावट है, नेचुरली है, बुद्धि के जागृत होने बिना। मतलब कोई बड़ी फैकल्टी जागे बिना, यदि छोटी फैकल्टी वो काम कर रही है तो छोटी फैकल्टी अपना अधिमूल्यन कर लेती है। चपरासी अगर अधिकारी का काम कर रहा है थोड़ी देर के लिए तो अपना अधिमूल्यन कर लेता है, ऐसा हो गया। बहुत छोटा सा उदाहरण है। ऐसा हो ही रहा है, पॉसिबल क्या नहीं है। इंद्रिय मूलक विधि से जो भी हमारे को इन्फॉर्मेशन आती है वो अधिकतम चित्रण तक जाती है, तो उस चित्रण बुद्धि से हम अपने को भी पहचान लेते हैं और अस्तित्व को पहचान लेते हैं। तो चित्रण सबसे प्रभावी हो जाता है, उसके बाद उसी को हम ज्ञान मान लेते हैं। तो वो जिस प्रकार से व्यक्त होगा, जैसा मूल्यांकन होना चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा, मतलब वास्तविकता ठीक से समझ में नहीं आएगी, जीने में नहीं आएगी, तब अधिमूल्यन अवमूल्यन होता रहेगा, उसका नाम ही अहंकार है। आदमी का भ्रमित रहना भी संभव है, जागृत रहना भी संभव है, दोनों संभव है ना। प्रकाश का रहना और प्रकाश का किसी जगह पर नहीं रहना दोनों संभव है। वास्तविकता प्रकाश होते हुए स्थितियां दो प्रकार की है, एक उस वास्तविकता का वहां पर होना और एक वास्तविकता का अभाव होना, दोनों तरीके से संभव है। चलिए तो गुण की बात कल हो गई थी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्वभाव, कल हमने होमवर्क लिया था, स्वभाव क्या है, कैसे पहचानते हैं स्वभाव क्या चीज है, स्वभाव क्या चीज है, कोई बताए क्या है स्वभाव? बताओ भाई सोनू, नंबर वन टू थ्री जो भी हो बताओ। कैसे पता लगता है उस आदमी का स्वभाव अच्छा है नहीं है? इसके लिए स्वभाव होता क्या है? जैसे वो बात करता है उससे हम स्वभाव का अंदाजा करते हैं। एयरप्लेन बैठो तो सारी है उससे अच्छी बात करती है, तो सबका स्वभाव एक जैसा होता है। होटल में जाओ तो वेटर सब अच्छी बात करते हैं, हैं? किसी भी कॉल सेंटर में फोन लगाते हो तो सब लोग एक जैसी बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। हाँ, कैसे बोलते हैं उससे स्वभाव पता चलता है? कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं मतलब क्या होता है? ये जैसे बहुत दिन से बात चल रही है, व्यवहार कैसे करते हैं, व्यवहार में करते क्या हो, किसको व्यवहार कहते हैं? वो तो अंग्रेजी में हो गया यार, व्यवहार को बिहेव कर दिया। सिचुएशन आने में व्यवहार, बिना सिचुएशन के व्यवहार नहीं होता है। क्या हो गया? ठीक, ओके, बाय बाय। बताओ। मैंने ये बोला कि स्वभाव जो सिचुएशन पे जैसा आप रिएक्ट करते हो, बिहेव करते हो, तो सिचुएशन तो हर समय रहती है या नहीं रहती? कभी कभी रहती है। मतलब सिचुएशन जब अनुकूल हो नहीं हो तो कैसा आप बिहेव करते हो? तो मतलब अनुकूल सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हो उसको व्यवहार करते हो, या प्रतिकूल सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हो उसको व्यवहार करते हो? हैं, जब सिचुएशन अच्छी है मतलब आपके हिसाब से हो रहा होता है तब कैसे करते हो, और जब नहीं होती है कोई आपसे अपोजिट मिलता है तो कैसे बिहेव करते हो? क्या करते हो? संयम रख पाते हो या नहीं रख पाते हो, या उससे अच्छे से बात कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, या अपनी ही उसमें धुन में रहते हो? मतलब उस चीज को हम बिहेवियर या स्वभाव कहते हैं। तो आप व्यवहार दूसरे के साथ तो नहीं हो रहा है, आप जो करे दूसरे के साथ तो नहीं हो रहा है। अब व्यवहार क्या हो रहा है? दोनों परिस्थितियों में आप किस प्रकार से रहते हो, इसी को व्यवहार कर रहे हो ना आप। देखो, दो मिनट की चर्चा में कहीं से कहीं पहुंच गए अपन। अब तक हम दूसरा आदमी हमारे साथ क्या कर रहा था उसको व्यवहार कर रहे थे, और ध्यान देने का तो क्या क्या निकल गया? मैं खुद कैसे रह पाता हूँ दोनों परिस्थितियों में, अनुकूल में भी प्रतिकूल में, उसको व्यवहार करे। कहानी बदली या नहीं बदली? तो व्यवहार क्या चीज हो गई? व्यवहार क्या चीज हो गई? मैं कैसे रहता हूं मैं कैसे रहता हूं, ये व्यवहार है। मतलब मैं कैसे रहता हूं का मतलब क्या है? थोड़ा और अंदर जाते हैं कि प्रतिकूल हो या मतलब कि अपने से अपोजिट हो या अपने जैसी सिचुएशन हो, मेरा बिहेवियर एक ही, मैं एक ही रहता हूँ या बदल जाता हूँ? एक ही रहता हूँ, बदल जाता हूँ। एक ही रहने का मतलब वो तो अंग्रेजी हिंदी नहीं कर रहे हैं। एक ही रहने का मतलब क्या? कि अच्छे से उसे टैकल कर पाता हूँ। अच्छे से टैकल कर पाता हूँ मतलब मैं समाधान में रहता हूँ या समस्या में? समाधान में रहता हूँ या समस्या में रहता हूँ? तो मैं समाधान पूर्वक रहता हूँ, ये व्यवहार है, और मैं समस्या पूर्वक रहता हूं तो ये व्यवहार नहीं है। तो समाधान क्या चीज हो गया, आगे बढ़ गए, समाधान क्या चीज है, समाधान क्या चीज है, अस्तित्व कैसा है उसके बारे में मेरे में क्या राय बनती है। तो अस्तित्व कैसा है, अस्तित्व विरोध है या निर्विरोध है, विरोध है। तो मेरे में समाधान का मतलब है कि मेरे अस्तित्व के बारे में मेरे में विचार क्या बना कि दुनिया में कोई मेरा विरोधी नहीं है, ये विचार बन गया, इसको कहा समाधान। अब मैं निर्विरोधता पूर्वक रहता हूं, इसको कहा व्यवहार में प्रमाणित रहना, है ना। सभी स्थिति परिस्थिति में मैं निर्विरोध रहता हूं, इसका नाम व्यवहार कुशलता। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर इतनी भी समझ में आती है तो अध्ययन शिविर सफल है। पूरे महीने में अगर इतनी भी समझ में आ जाती है तो पर्याप्त हो गया। मतलब ये नहीं है कि पूरे ही अपन कढ़ाई पी जाएंगे, लेकिन यही है कि कुछ तो पकड़ में आए, इतना भी पकड़ में आता तो पर्याप्त है। क्या कह रहे हैं, व्यवहार प्रमाणित का मतलब, मैं अगर मेरे अस्तित्व में विरोध नहीं है, मेरे को विचार में ये शिक्षा मिली कि अस्तित्व में कोई विरोध नहीं है, मेरे को ऐसा सहमति बन गया, मेरे में स्वीकृति हो गया, अब इस सहमति के साथ मैं ऐसे जीने जाता हूँ, निर्विरोधतापूर्वक जीता हूँ, अंतर विरोध खत्म तो बाह्य विरोध खत्म। तो दूसरे मानव के साथ भी विरोध नहीं है और स्वयं में भी नहीं है, स्वयं में तो रहता है तभी दूसरे के साथ रहता है। तो इस प्रकार से अंतर विरोध से मुक्त हुआ तो बाह्य विरोध से मुक्त हो गया, इसका नाम है व्यवहार में प्रमाणित होना। ठीक हो गया, ये तो हो गया व्यवहार। अब स्वभाव क्या चीज है, वो तो रह गया, जिसके लिए अपन बात कर रहे थे वो तो छूट ही गया। स्वभाव क्या चीज है, उदाहरण देके कहता हूं मैं, शब्द में नहीं हो रहा है, जैसे पानी ढलान की तरफ बहता है, ये इसको स्वभाव, जैसे पानी का गुण देखा जाए तो वो शमन करता है, प्यास बुझाता है, लेकिन स्वभाव है कि वो ढलान की तरफ बहता है। क्या अंतर हो गया इसमें, पानी का प्यास बुझाना, पानी का ढलान की तरफ बहना, पानी का एक रूप है, पानी का एक गुण है, वो पानी का स्वभाव है कि पानी का धर्म है, प्यास बुझाना उसका धर्म है ना। लफड़ा है ना, कुछ कुछ लफड़े को ठीक करते हैं। इनको तो अगर वो अस्तित्व में है तो किस अर्थ में है, वो उसका स्वभाव होगा। क्या मतलब है इसका, अस्तित्व में होने के अर्थ में, अस्तित्व में किस अर्थ में, उसका स्वभाव क्या मतलब क्या हुआ इसका। अगर आप अपने हिसाब से अपने पे लगाओ इस फॉर्मूले को, आप जो कह रहे हो ठीक ही कह रहे हो, लेकिन उसका मतलब क्या है। अस्तित्व में एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था की इकाई के रूप में मैं हूँ, तो मुझे, मैं मानव हूँ, तो एक मानव को कैसा होना चाहिए, वो उसका स्वभाव होगा, उसकी भागीदारी क्या होती है। ठीक है, तो क्या है स्वभाव, इन्होंने ठीक कहा। क्या है स्वभाव, स्वभाव का मतलब होता है व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में स्वयं को पहचानना ही स्वभाव है। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम सब यदि अव्यवस्था में जीते हैं तो अव्यवस्था में जीने के लिए जो भागीदारी को पहचानना है वहां कहां पहुंचते हैं, दीनता हीनता क्रूरता में पहुंचते हैं, कोई रास्ता ही नहीं है। दीनता हीनता क्रूरता हमको स्वीकार नहीं होती है ना। प्रकृति की हर इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म है ही, मानव में ये सब एक्वायर्ड है, स्वभाव धर्म गुण सभी एक्वायर्ड करना पड़ता है, सभी को हम समझकर ही उसको पूरा कर पाते हैं। तो यदि हम अव्यवस्था में जीते हैं और अव्यवस्था में अपनी भागीदारी को पहचानते हैं तो अव्यवस्था के अनुसार हमारा स्वभाव बनेगा, इट इज एक्वायर्ड, स्वभाव हमेशा एक्वायर्ड है। फिर ये बात कर रहे हैं, हाँ शिक्षा विधि से, फिर ये बात कर रहे हैं कि एक मानव का अस्तित्व में स्वभाव होता ही है, लेकिन मानव तो कल्पनाशील है, कल्पनाशील है, तो वो तो मात्र तो पहचानना के अभी योग्यता नहीं है, तो व्यवस्था में जीते हुए इसकी पहचान होती है। यदि व्यवस्था इसको मान के जी रहे हैं, यदि वो अव्यवस्था है तो स्वभाव क्या होगा? दीनता हीनता क्रूरता बनेगा ही बनेगा, अमानवीयता ही बनेगी, अमानवीय स्वभाव होगा। हाँ ठीक बात है, भाव का मतलब ही उपयोगिता है, स्वभाव मतलब स्वउपयोगिता। हाँ तो खुद की उपयोगिता क्या है? तो मैंने अपने आप को किस लिए पहचान रखा है, मैं काहे के लिए हूं, वही हमारा स्वभाव है। यदि आपने अपने आप को रूप गुण या रूप पदबल धन के लिए पहचाना हुआ है तो आप में एक तरह का स्वभाव है, है ना? तो आप अपने को कैसे पहचानते हो उसके आधार पर आपका स्वभाव हो जाता है। तो स्वभाव बदलता नहीं है, ऐसा नहीं है, स्वभाव बदलने वाली कोई चीज है स्वभाव ही, क्योंकि पहचान बदलेगी तो स्वभाव बदलना ही है, क्योंकि अभी पहचान नहीं बदल पाती, बचपन से रूप पदबल धन के आधार पर पहचान है, तो आगे स्वभाव बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन्हीं स्वभावों को दीनता हीनता क्रूरता को हम मजबूत करते चले जाते हैं, इसलिए जो लोग बोलते हैं कि स्वभाव बदलता नहीं, वो ठीक ही कहते हैं, क्योंकि इतने साल में देखा बदला ही नहीं, बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि व्यवस्था नहीं है तो बदलने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान नहीं है तो बदलने की जरूरत नहीं लग रही है। ये दोनों से दूर रहने के बाद हमको बदलने की जरूरत क्या है? बाहर अमानवीय व्यवस्था है, वहां पर अगर आप जोर से रहोगे नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, चीखोगे नहीं चिल्लाओगे नहीं तो घर में मम्मी भी ध्यान नहीं देती है, तो दीनता हीनता क्रूरता तो आवश्यक हो गया, और एक उम्र के बाद उसको पहचान लेते हैं कि ये तो चाहिए चाहिए, इसीलिए उसकी पुष्टि आती है। तो अमानवीय व्यवस्था में अमानवीय स्वभाव उदय होते हैं, मानवीय व्यवस्था में मानवीय स्वभाव उदय होते हैं। हमारे में से एक को भी ये अमानवीय स्वभाव स्वीकार नहीं है, हमारे में से एक को भी अमानवीय स्वभाव स्वीकार नहीं है। प्रशांत भाई गेले होते हैं? नहीं, इकड़ा है, अच्छा ओके, इथे इथे इथे जाए, हाँ ओके ओके, ठीक होगी बात, क्या बात समझ में आई? अमानवीय व्यवस्था में अमानवीय गुण अमानवीय स्वभाव, मानवीय व्यवस्था में मानवीय गुण और स्वभाव, अब अमानवीय स्वभाव से अमानवीय गुण से अमानवीय व्यवस्था, फंस गए यहां पे पूरे ट्रैक ट्रैप हो गया। मानवीय स्वभाव में मानवीय गुण से मानवीय व्यवस्था, अब अमानवीयता से मानवीयता के दो विधि, अमानवीयता से मानवीयता के दो विधि, एक विधि अनुसंधान, दूसरी शिक्षा। इस प्रकार से पूरी बात समझ में आ गई। अब शिक्षा विधि से हम अमानवीय गुण को की जगह पे मानवीय गुण को समझते हैं, अमानवीय स्वभाव की जगह मानवीय स्वभाव को समझते हैं, और अमानवीय व्यवस्था के जगह पर मानवीय व्यवस्था को समझते हैं, और उसमें जीते हैं, उसमें अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से मानवीय स्वभाव उदय होता है, यह है फॉर्मूला। ठीक है ना ये फॉर्मूला? तो क्या है स्वभाव? आपने अपने को किस अर्थ में पहचान रखा है? ये शर्ट को हमने कैसे पहचानते हैं, पैंट को पहचानते हैं, कुर्सी को पहचानते हैं, ऐसे मानव को कैसे पहचानते हैं? बस यदि मानव की पहचान पूरी पड़ जाएगी तो स्वभाव अपने आप ही जागृति मतलब मानवीयता के साथ जुड़ जाता है। सोच के देखिए, आप लोगों ने अभी तक अपने आप को किस काम की चीज है ऐसा मान के रखा हुआ है? घर में खाना कम पड़ जाएगा तो लेके आऊंगा उसके लिए चीज है, बाजू वाला कुछ परेशान करेगा बीवी बच्चों को तो डंडा ले खड़ा दूंगा मैं उसके लिए हूं, ठीक मैं इसके लिए हूं, मैं किसके लिए हूं, मैं किसके लिए हूं अपने को पहचाना हुआ हूं, उसके आधार पर स्वभाव बनता है। तो कुल मिलाकर तो बदलना क्या है? पहचान ही बदलनी है। अपना पहचान बदलो, आधार कार्ड बदलना पड़ेगा, है ना? हैं? लिखा तो ठीक है, मेरा आधार कार्ड, मेरा आधार ही मेरी पहचान है। और आधार निराधार है, वहां रूप पद बलि आधार है हमारा। तो रूप बल पद बल धन जो है वो आधार होगा तो अमानवीय स्वभाव रहेगा रहेगा। तो फंडामेंटल कहां पहुंच गए? अस्तित्व में मानव को किस प्रकार से हमने पहचाना, अध्ययन क्या हुआ, और अपने आप को अब किस काम के लिए अपन ने समर्पित किया हुआ है। जिस काम के लिए अपन समर्पित कर देते हैं वह हमारा स्वभाव हो जाता है। ऐसे आज तक हुआ ही है आपका। आज आप जो कुछ भी काम कर रहे हो तभी कर पा रहे हो जब उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने स्वभाव को एडजस्ट किया है। और वो इसलिए एडजस्ट किया आपने क्योंकि आपकी जरूरत थी, आपने अपने आप को उतना पहचाना कि मैं तो अभी टीचर हूं भैया, तो मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, वहां से तनख्वाह लानी है, अपने बच्चों का पेट भरना है, ठीक, दूसरे के बच्चे को पढ़ा के अपने बच्चों का पेट भरना है। अब ये हमने पहचान किया अपने आप को, उसके आधार पर हमने फिर हमारा स्वभाव बन गया। बच्चे चिल्लाते तो हमको इतना खराब नहीं लगते क्योंकि वो तो मामला जुड़ा हुआ अपने से, ऐसा है कि नहीं? अब खराब नहीं लगता इतना, ठीक है। स्वीकार होता नहीं है, ये बात अलग है, स्वीकार होता नहीं है तो कुछ दिन चलता है, कुछ दिन नहीं चलता, बाद में फिर अटक जाता है, फिर तैयार करते हैं मन मार के। तो अननेचुरल चीज के साथ हम सहमति के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन फार्मूला उतना ही है। जिसके लिए आपने अपने आप को तय किया है, पहचाना हुआ है, उसके अनुसार आपका स्वभाव आ जाता है। नहीं है प्रोफेशनल टेम्परामेंट सेट करते हो नहीं करते हो? वो होते ही टेम्परामेंट कैसे सेट करते हो? आप खुद ही करते हो भैया, अब तो करना ही ये काम है तब क्या करेगा। तो उसमें मजबूरी जरूर है, लेकिन कहीं बीच देखो तो कोई नियम है, कोई ना कोई तार तो है उसमें। तो वो तार अगर पकड़ लेंगे तो वही फार्मूला यहाँ पे लगता है कि हमने अपने आप को किस अर्थ में पहचान लिया, ठीक है। यदि हमने पहचाना रूप बल धन के आधार पर, तो हमने ये देखा है ना, अपने स्वयं को हमने माना है इस काम के लिए। किस काम के लिए माना? पहचान बनी रूप पद बल धन। अब ये एब्सोल्यूट नहीं है, तो रिलेटिव है। तो इसमें हम यदि कम पड़ जाते हैं, कम पहचान में आते हैं तो दीनता, और ज्यादा होने पर क्रूरता, और कम से ज्यादा के बीच में है ना, इसके यात्रा में हो गया हीनता। इसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप। यदि हमने ये समझा कि मानव की जिंदगी की सफलता रूपत बल धनी है, मानव का होना मतलब रूपत बल धनी है ना, अगर पहचान मानव की पहचान ही इतनी है, जब इसके साथ हम पहचान को देखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये दिखता ही है कि तुलनात्मक होता है किसी की, ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो कोई कम रहेगा, कोई ज्यादा रहेगा, जब भी कोई कम दिखेगा तो दीनता, जब भी हम ज्यादा देख पाएंगे अपने आप को तो क्रूरता। कम है, ज्यादा होना चाहते हैं, अब क्या करें? कम है लेकिन ज्यादा चाहते हैं तो क्या करें? चालाकी, चालाकी बदमाशी, इसको कह रहे हैं हीनता। तो अमानवीय स्वभाव को इस प्रकार से पहचान पाते हैं, ठीक। पहचान का आधार क्या बना? रूपत बल धन, उससे कम ज्यादा का चक्कर पड़ा, उसमें अपने को रूप के लिए अपन समर्पित किए, मतलब इन चारों चीजों के लिए समर्पित किए, तो उसके आधार पर ये बात बन गई। अब अभी देखेंगे तो सभी इसी में रहेंगे, दीनता इनता क्रूरता में रहना है। धरती में अव्यवस्था हो, मानव अव्यवस्था में जीता हो, और हमारा स्वभाव में कोई अलग बात हो गई, ऐसा नहीं है, हम सभी उसी में हैं, दीनता हीनता क्रूरता में रहते हैं। इतने होता है कि कोई कम दीन, कोई अधिक हीन, अधिक कम हीन, अधिक क्रूर कम क्रूर, इसके रूप में पहचान सकते हैं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए वो वो रिलेटिव है तो कम ज्यादा उसमें रहेंगे रहेंगे, बड़े के सामने छोटा छोटा हो जाता है, छोटे के सामने है ना, छोटे से छोटा आने पे वो बड़ा हो जाता है। जैसे हमारे आयत बेटा जी सबसे बड़ी दीदी हो गई अभी है ना, उसको लगता है हम बड़ी हो गई यार कहीं भी। तो ये बात बनी तो उसको कैसे देखेंगे, तो आप अभी भी अपने आप को कुछ पहचानते ही हैं, व्हाट फॉर आई एम, अपने परिवार में किस लिए हैं, ये समाज में किस लिए हैं, प्रकृति में किस लिए हैं और स्वयं क्या है, ये बात अपने में बनी ही रहती है। वो जगह को वहां से स्वभाव बनता है। तो स्वभाव व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में अपनी पहचान है। स्वभाव की परिभाषा क्या बनी, व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में इकाई की पहचान ही स्वभाव है। ठीक हो गया। मानव मानव में जो भी व्यवस्था है वो अव्यवस्था है, शासन है, इसलिए मानव मानव में ये जो पहचान ही अधूरी है और इसीलिए दीनता हीनता क्रूरता की बात है, अमानवीय स्वभाव है। यहां तक ये बात पकड़ में आ रही। अब मानव मानव में अगर हम बात करेंगे तो पहचान क्या होगी, अगर हम मानवीय स्वभाव की बात कर रहे हैं तो पहचान होगी बुद्धि। अभी बुद्धि क्या चीज है भाई, बुद्धि का मतलब जिसको बोध हो गया, बोध क्या चीज है, या तो अवधारणा बोध हो या प्रमाण बोध हो, दोनों बोध में से कोई भी बोध हो सकता है। क्या चीज है बोध, मतलब व्यवस्था का स्पष्टता, तो व्यवस्था का बोध होता है ना। तो व्यवस्था में भागीदारी के लिए व्यवस्था क्या है, शासन क्या है, समझ में आता है, यहां शासन है। तो मैं अपने आप को व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में जब पहचानता हूं है ना, तो स्वभाव आया धीरता। काहे के लिए हूं मैं, व्यवस्था में भागीदारी के लिए हूं, व्यवस्था के लिए मैं हूं, क्योंकि मानव कल्पनाशील है। अब उसको तो कल्पनाशीलता में उसको बिठाना पड़ेगा। शिक्षा विधि का काम ही इतना है कि मानव में ये कल्पनाशीलता में बिठा दिया जाए कि आप काहे के लिए हो भाई, आप व्यवस्था के लिए हो, और नहीं तो होगा व्यवस्था आपके लिए है। दोनों में से अंतर क्या हुआ, आप व्यवस्था के लिए हो या व्यवस्था आपके लिए, हैं? दोनों तरफ है। कैसे कैसे पता लगता दीदी, दे दो माइक भाई, चालू है, हाँ चालू है। आप व्यवस्था के लिए हो या व्यवस्था आपके लिए है, अभी व्यवस्था को समझकर हम लोग व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, तो आप काहे के लिए हो, तो हम समझ के व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को वो बना बनाया वातावरण जो मिलेगा, लेकिन उसमें भी उनके ऊपर मतलब वो व्यवस्था में अब आ गए हैं, लेकिन उसके लिए उनके लिए भी काम तो रहेगा ही। ठीक है, ठीक है। तो व्यवस्था बोध में ही रहेगी, क्योंकि बनाए रखने के लिए भी व्यवस्था लगेगी, व्यवस्था बन गई और बनी रहेगी ऐसा नहीं होगा। ठीक बात। तो एक स्थिति होगी कि यहाँ पर याचक है, व्यवस्था हमारे लिए ये याचना की बात है। तो बच्चे हैं वो न्याय के याचक होते हैं, न्याय का मतलब व्यवस्था में ही न्याय होता है, तो बच्चों के लिए तो ठीक है कि वो याचक हैं, व्यवस्था उनके लिए है। एक उम्र आने के बाद 18-20 साल के बाद क्या होना है, व्यवस्था के लिए है ना। तो न्याय के याचक और न्याय प्रदायी क्षमता। यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं बोलते हैं यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम यहाँ के रहना चाहते हैं। मैं बोला काहे के लिए आके रहना चाहते हैं भाई, बोले इतनी अच्छी व्यवस्था हम रहेंगे इसमें। तो मैंने कहा ठीक है आपको तो व्यवस्था मिलेगा, आप क्या दोगे, आपको व्यवस्था मिल गया और आप क्या, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन वो अहंकार दीनता चालाकी बदमाशी। जब तक ऐसे रहेंगे तो याचक ही रहेंगे, पुनः याचना में कोई सुख ही नहीं है, याचना में कोई सुख थोड़ी है। तो हम याचना करते रहेंगे, तो ये वो जगह ही नहीं है जहां पर हम इसके मतलब उसको लेने के लिए हैं, ये वो जगह है जहां देने के लिए है। तन भी देने के लिए, मन भी धन भी तीनों लगाने की जगह पर बना। किस बात के लिए तन मन धन लगाना भी? व्यवस्था के लिए। तो ये याचक होने की जगह नहीं है, ये प्रदायी क्षमता प्रदायी तो के लिए ही जगह है। एक आयु के बाद ही बात हो रही है। तो हम जब इस आयु में रहेंगे तो हमारे साथ छोटे रहेंगे रहेंगे, तो वो उनकी आयु में क्या है, उनके लिए वो व्यवस्था उनके लिए है, और बड़े आय होने पर व्यवस्था के लिए हम हैं। बोलो जी, अंतर आया कि नहीं आया? ये अंतर आना जरूरी है, नहीं तो याचने करते रहेंगे, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। अब व्यवस्था क्या है भाई? बच्चों के लिए व्यवस्था, हम व्यवस्था के लिए हैं और बच्चों के लिए व्यवस्था है, वो तो बात सेंटेंस तो ठीक हो गया। व्यवस्था के वो लाल गण से आपके और मेरे बीच में किस प्रकार से हम अनुकरण करते हैं, किस प्रकार से शिष्टाचार विधि से जीते हैं, किस प्रकार से सहयोगिता सहकारिता सहभागिता पूर्वक जीते हैं, यही व्यवस्था है। और व्यवस्था और क्या है? तो आप और हम लोग इसके लिए हैं, है ना, ताकि हम शिष्टतापूर्ण तरीके से जी पाए, अनुकरण कर पाए। अभी तो हम अनुकरण करते ही नहीं, अपने से अधिक तो किसी को मानने को तैयार ही नहीं है, मेरे से अधिक कौन हो सकता है? मेरे से अधिक तो कोई हो नहीं सकता है। ठीक, जबकि हम भी पूरे नहीं है। अभी भ्रमित मानव की स्थिति की बात करें तो भ्रमित मानव को लगता ही है कि वो पूरा नहीं है, लेकिन इससे जागृति हुआ नहीं। हर भ्रमित आदमी लगता है कि उससे पूछो तुम पूरे हो क्या, बोलते नहीं नहीं नहीं पूरे तो नहीं है। फिर मैं पूछता हूँ, बता तुमको कोई तुम्हारे से अच्छा आदमी मिला? अरे बोले कहाँ मिला सर, कोई है ही नहीं। तो हमारा फेल्यूर इस बात से नहीं कि हम पूरे नहीं है, हमारा फेल्यूर इस बात से है कि हमको हमारे से अधिक अच्छा कोई मिला ही नहीं। और मिला तो दिखा ही नहीं, और दिखा हो तो समझ में नहीं आया, और समझ में आया नहीं तो मतलब निरंतरता नहीं बनी, कोई समय लगा कोई समय नहीं लगा। तो ये बिल्कुल इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई कोई लूप होल नहीं हो रहा है। ठीक, फिर से कहते हैं बात बात पकड़ में आ रही है? कहती बहन रंजिता बहन पकड़ में आ रही है क्या कहा जा रहा है? कि यहां तो पहुंच गया कि हम सब बड़े लोग जो है वो व्यवस्था के लिए हैं और बच्चों के लिए ये व्यवस्था है। अब हम सब लोग व्यवस्था को कहीं आसमान तारे तोड़ के लाने वाले हैं? व्यवस्था का मतलब क्या? हम सब व्यवस्था के लिए हैं का मतलब क्या हुआ? हम किस प्रकार से, है ना, शिष्टता पूर्वक जीते हैं? इसको बंद कर दें क्या? गटर गुटर कर रहे हैं। लाइट है? अच्छा, मैं जब चालू किया तो थी। अच्छा, अरे चल गया, देखो दोनों चल गए। लूज कांटेक्ट, रामेन सिंह भदौरिया, ढीले तार। कुछ लूज कांटेक्ट है भाई, फैन चला दिए। हाँ, क्या कह रही थी? बंद किया है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। नीलम जी क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ जो हम कहते हैं सौभाग्य, सौभाग्य का मतलब ये होता है कि हमारे से पहले जो भी धरती मिली, हमारे से पहले जो भी हमको मिला, है ना, वो जो कुछ भी मिला उसको हम एज इट इज स्वीकार कर ले जाएं तो सौभाग्य हो गया। उसके लिए जागृति चाहिए। जागृति से पहले हमको ये स्वीकार होता नहीं है। तो धरती, जब मानव धरती पर आया तो एक विकसित धरती, समृद्ध धरती पर ही मानव पैदा हुआ, ठीक, आके तोड़फोड़ मचाना शुरू किया, इसको स्वीकार नहीं कर पाया। हम जिस परिवार में पैदा हुए उसको हम स्वीकार नहीं कर पाए, जिन संबंध में हम जी रहे हैं उसको हम स्वीकार नहीं कर पाए। तो स्वीकार नहीं कर पाए दुर्भाग्यशाली हो गए, स्वीकार कर ले गए सौभाग्यशाली हो गए। या तो उसमें मतलब उसका स्वीकार किया, पर उसके बाद प्रदाई हम फिर किस तरह से, और सपोज जस्ट एग्जांपल, शायद ये छोटा एग्जांपल हो सकता है, बट जैसे अभी किचन में है देर आर लाइक 12 पीपल और रिक्वायरमेंट सिर्फ सपोज 5-6 की है, बट सब सहयोगी हो रहे हैं, पर वो कंट्रीब्यूशन एक्चुअली नहीं है, तो वो व्यवस्था एक्चुअली प्रदायी नहीं है। वो सौभाग्यशील है कि चलो किचन में इतने सारे सहयोगी हो गए, बट द थिंग इज आई एम स्टिल नॉट गेटिंग द कॉन्सेप्ट कि व्यवस्था अगर स्थापित है उसमें समन इज कम और उनको अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। वही व्यवस्था कभी भी कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं है। इसको ठीक से समझ लीजिए। अभी भ्रम में मानव का जो अधिकतम औकात है वो कॉन्ट्रीब्यूशन मॉडल पे है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन में कई लोगों के लिए ये होता है कितना लिया और कितना दिया, है ना। कई लोग यहां कहते कितना दिया बाद में लिया, इतना ही होता है खाली। सुनो तो, व्यवस्था जो है कंट्रीब्यूशन में नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। इट्स नॉट ए कंट्रीब्यूटरी। जैसे अभी हम लोग एक अग्रिम, जो भी एक है ना अपना गांव की एक वो मॉडल पे जा रहे हैं, तो उसमें कई परिवार पूछते हैं इसमें कंट्रीब्यूट क्या करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ इट्स नॉट ए कंट्रीब्यूटरी मॉडल, इट्स ए इन्वॉल्वमेंट मॉडल। क्या मॉडल है? इन्वॉल्वमेंट, है ना। तो कितना मैं कर सकता हूँ ये करता हूँ इसमें, बल्कि छोड़ो कितना मेरे को करना चाहिए वो मैं करता हूँ। हाँ, कितना मुझे करना चाहिए एक्चुअली उतना मैं करता हूँ। इन टर्म्स ऑफ धन तन मन तीनों की बात हो रही है, तो कितना हम कर सकते हैं, इट इज ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूटरी मॉडल। इसमें हमेशा लेने की नीयत पहले है, है ना, चाहे लेना बाद में होगा लेकिन लेने के संदर्भ में देना है, और देने वाला हाथ ऊंचा रखना चाहते हैं ताकि अपना अहंकार वापस बना रहे। अहंकार की इतनी गहरी जड़ें कहां कहां घुसा रहता है। मैं यहां जितना लेता हूं उससे अधिक मैं देता हूं यहां पर। अगर आप देखोगे तो, है ना, वो वहां पर वापस हम फेल ही हो गए, पूरा व्यवस्था खत्म हो गया, हमारा व्यवस्था हो गया। मानव में व्यवस्था का स्वरूप कॉन्ट्रीब्यूशन से नहीं है, इन्वॉल्वमेंट से। जब मन पूरे लग गया वहां से व्यवस्था है। अब क्या दिया और क्या लिया, जब मन ही लग गया तो मैं कहां दून किसको लूं, क्या करूं, क्या ये बताओ। जब मन नहीं लगा तो कितना दिया कितना लिया करते रहते हैं, हिसाब किताब बराबर रखना चाहते हैं। उसमें तृप्ति नहीं है मानव को, उसमें तृप्ति नहीं। मानव मन से तृप्त होता है, मन लग जाए पूरा तब तृप्ति है, और मन से मन मिल ही रहा है उसमें तो हमारे ज्ञान की नाक ही अड़ रही है। ज्ञान के रूप में जो कुछ भी हमने मान लिया, सुन लिया, याद कर लिया, पहचान लिया, जो भी कर दिया, उससे तो नाक घिसना चाहिए, उसकी वजह नाक अड़ रही है। तो मन से मन मिल ही नहीं रहा है। तब मन से मन नहीं मिल रहा तो फिर क्या करते हैं, जब मन से मन नहीं मिलेगा इन्वॉल्वमेंट नहीं बनता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं बनता है तो कॉन्ट्रीब्यूशन की बात शुरू हो जाती है तुरंत ही, कि तुमने क्या किया जी और हमने क्या किया। तो एंटायरली शिफ्टिंग की बात हो रही है। मानव जाति अब तक सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन पर रही है, बच्चों के प्रति क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर बच्चों ने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, फिर परिवार का समाज में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, समाज ने परिवार के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, प्रकृति ने क्या मानव के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया और मानव ने क्या किया। ये कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, एक पक्षी होता है। कभी भी देखोगे इसका मूल्यांकन एक पक्षी होता है, अलग अलग मान के होता है तभी तो होता है ये। इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, अखंडता के रूप में होता है। वहां पर कोई बहुपक्ष है ही नहीं, मतलब दो पक्ष है ही नहीं, तो उभय पक्षी हो गया वो। दोनों ही हमारे साइड हो गए तब क्या क्या दिया और क्या लिया, अब इससे इससे इससे कम में तृप्ति नहीं है, इससे कम में कोई खुशहाली भी नहीं है। ये नोट कर लो, जो लोग यहां रह रहे हैं वो भी सुन लो, और जो सोच रहे होंगे वो भी सुन लो, है ना, इससे कम में नहीं है। नहीं तो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, क्या लिया क्या दिया, बढ़िया बुद्धि चालू हो गया, अकाउंटिंग आ गया यहां पे, बस फिर बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन बात कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट की। जैसे आप 12 लोग भी किचन में काम कर रहे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं, 12 करो, 20 करो, 2 करो, हाउ मच आई एम इन्वॉल्व विद द होल थिंग, व्हाट इज द होल थिंग, किचन इज नॉट ए होल थिंग, किचन इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिगर सिस्टम, सो आई कैन नॉट इन्वॉल्व इन ए स्मॉलर थिंग। व्हेन एवरीवन गेट्स रिक्वायर्ड टू बी इन्वॉल्व समवेयर, देन ही और शी हैज टू बी इन्वॉल्व इन द बिगर थिंग, एंड व्हाट इज दैट बिगर थिंग, इज अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ऐसे बड़े के साथ हम इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ये सब जगह पर है ना, उस बड़े उसके साथ चलते रहते हैं, खुशहाली 12 आ गए तो और 2 आ गए तो, नहीं तो क्या हो गया। अभी जिस प्रकार से हमारी जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि में कहाँ पहुंचता है, अरे ये काम तो 4 लोग कर सकते थे, यहाँ तो 12 लोग कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये मिसयूज है, एनर्जी मिसयूज हो रहा है। ये एनर्जी को बचा कहाँ ले जाएगा भाई, इसको बचा लिया यहां से तो कहाँ लेके जाएंगे, तो सोएंगे या मान लो वापस किसी संवेदना में पड़ेंगे और क्या करेंगे, संग्रह करेंगे। अरे एनर्जी हम मानव में है इसीलिए कि हम एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो जाएं, ये है इसीलिए। अल्टीमेटली सफलता इस बात से कि मन का मन मिल जाए, ये तो सफलता है, और मन से मन मिलकर जीने का एक डिजाइन बन जाए ताकि सबका मन मिले। अभी तो रेंडमली किसी का किसी से मिल जाता है ना, रूप पद बल धन में मिलता है, अभी व्यवस्था के अर्थ में मन मिलने की बात आई। तो अगर यहां हम पहुंचते हैं तब ये सोचने ही यहां बेकार हो गया कि 2 आदमी क्या, 4 आदमी क्या, 10 आदमी क्या, चल ठीक है यार मन मिल लग रहा है उनका, बढ़िया है, 4 जाओ 10 जाओ, एक एक गाय के नीचे 2-2 आदमी बैठ जाओ, क्या दिक्कत क्या है, कौन सा आदमी गाय से मन लगता है, हाँ कौन सा गाय से मन लगता है, लगाना भी नहीं हमको गाय के साथ मन, है ना। हमारे को तो मन पहले लगाना है आदमी के साथ, अपने में अपमानों के साथ, व्यवस्था के साथ, फिर गाय के साथ लगे रहते हैं। एक समय आता है कि मन भर जाता है अच्छे से, तृप्त हो जाता है, तो फिर वो आदमी अकेले में निकालता है तो उसको पूरा पीछे ऐसा लगता है सब साथ ही खड़े। तो ये जो मन मिलने की बात है इसी को निर्विरोध कह रहे हैं, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन से नहीं हो सकता है। अभी तक अपन लोग धंधे किए हैं घर में भी परिवार में भी, पति ने पत्नी को क्या दिया, पत्नी ने पति को क्या दिया, ये तो धंधे की बात, काय की बात, धंधे की बात। फिर कम लिया अधिक दिया तो अपना अहंकार पोषित किया, इसमें कहां पे संबंध आया भाई बताओ, कम लिया अधिक दिया तो ये तो अहंकार पूर्वक हो गया, है ना। जब जब मन का मन मिल गया तो किसको दिया और किसको लिया, किससे दिया और किसको लिया, क्या करा क्या उसका, ये बताओ। जब उभय पक्षी हो गए तो क्या दिया और क्या लिया वाली बात में पहुंच गए, तो ये एक अलग ही जगह है जहां से हम लोग बात कर रहे हैं। समाज में ये ठीक है कि कितना जितना हम समाज से लेते हैं उससे अधिक समाज को देते हैं, वो सामाजिक नियम के लिए ठीक है, लेकिन जब हम संबंध पूर्वक जीते हैं, समाज में संपर्क पूर्वक जीते हैं, तो संबंध पूर्वक जीने जगह जाते हैं तो वहां पर ये फॉर्मूला बनता है कि टोटल इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड, कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट इन्वॉल्व रिक्वायर्ड। जैसे किसी लड़का लड़की की शादी हो जाए और पत्नी बोले कि देखो मैं तुम्हारे लिए 50% की पार्टनर हूं एंड 50% मन लगाऊंगी मैं, और 50% मन मेरा कहीं और लगा ही हुआ है, इससे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैमिली इज कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोग्राम, तो आई एम बेसिकली 50% के लिए हूं, तुम भी 50% लगाना। तो 50% लगाने पे क्या कोई 1% भी लगाए या नहीं लगाए, क्या लगता है आपको? तो हम तो ऐसे डील कर रहे हैं, ऑल डील्स आर बिजनेस डील्स हैं, अब बिजनेस डील हम खड़े कर रहे हैं भैया, इसमें क्या होने वाला, यहां पर भी हम देखो इतना घंटा ये करते ही हैं, ऐसे थोड़ी कि नहीं करते हैं, हमको क्या मिला, हमारे बच्चों को क्या मिला, अरे हमने क्या दिया, जो हमने दिया होगा वही तो बच्चों को मिलेगा, और देने का स्वरूप क्या है, आपके और मेरे बीच में किस प्रकार से रस है, आपके और मेरे बीच में किस प्रकार से संबंध में गीलापन है, आपके और हमारे में किस प्रकार से शिष्टता है, कैसे हम एक दूसरे में अच्छाई को देख पाते हैं, कैसे अपने से अधिक को हम पहचान पाते हैं, उसके साथ अनुकरण करते हैं, ये तो खुशहाली, ये तो ब्यूटी है, वो तो हमने सीखा ही नहीं है, है ना, वो तो हमने और यहाँ ज्ञान और सुन लिया तो उसमें और मान लिया कि हमको तो हमारे से अधिक कोई हो ही सकता है। अब ये तो अशिष्टता ही है। इस प्रकार से यदि हम चलेंगे तो हम बच्चों को कुछ दे नहीं पा रहे, दे ही नहीं पाएंगे, दे नहीं पाएंगे तो खुद ही को तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारी अपनी पहचान तो व्यवस्था के लिए था, तो धीरता का स्वभाव आने ही वाला नहीं है। धीरता का स्वभाव यहीं से आने वाला है कि अब देने का चीज क्या है, ठीक, और देने का स्वरूप क्या है, दोनों चीज समझना पड़ेगा। सोनू भाई, देने का चीज क्या है, देने का स्वरूप क्या है, आपके मेरी यदि पटती नहीं है, बात बात में अपना मुंह फुला हुआ रहता है थोड़ी देर के लिए, तो बच्चों को पता लगती है, ठीक, आपकी हमारी पटती रहती है, बच्चों का फिर भी मुंह फुला आपस में होता है, लेकिन धीरे धीरे विलय होता है। क्या जब भी दो बजे बड़े लोगों की पटती है, बच्चे विलय होते रहते हैं, और जब भी बच्चों के बड़ों की पटती है, बच्चों को बहुत खुशी होती है, अचानक खुशी हो जाती है उनको कि मेरी मम्मी बाजू वाली मम्मी के साथ बैठ के बढ़िया हंस रही है, एकदम बच्चों में चार्जिंग आ जाएगा। सोचिए देखिए क्या डिजाइन है, क्या देने की चीज है, बात तो छोटी सी है देने की, लेकिन वो उतनी देने की योग्यता आने के लिए कितना सारा कथा कहानी करके आ रहे हैं अपन, डेढ़ है ना, 20 दिन हो गए अपने को वो सब कथा कहानी करके, क्योंकि मानव कल्पनाशील है, जब तक कल्पनाशीलता कोने कोने में यदि कोई विकल्प ठीक से बैठेगा नहीं, तो जो परफॉर्म करना वो नहीं कर पाएंगे अपन, है ना। तो इतने के लिए इतना पहले भी लोगों ने कहा ही कि ये कर रहे हैं, कुल मिला प्रेम से रहो भाई, बोल के चल दिए, गलत थोड़ी बोल दिए, है ना, एक लाइन में बोल दिए, बाकी बताए नहीं प्रेम क्या चीज है, कैसे होगा, क्या करेंगे, है ना, तो पता ही चल रहा है, कामना हमारे अंदर भी है, तो कुछ गलत कोई कह गया ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ कह गया उसे पकड़ने क्या आया भाई, अभी ये हुआ कि और फर्दर डिटेल हो गया उसका, अब यहां पर पहुंच गए कि, है ना, कुल मिला के आप प्रेम से रह सकते हैं, उसकी पूरी मेथडोलॉजी आने की बात हुई। तो ये अगर बात समझ में आती है, इस प्रकार से यदि जीने का स्वरूप बनता है तो देने का स्वरूप बनता है, ये इसका जीना है, इसी को बोलते जीने देकर जीना, इसी को बोलते हैं न्याय प्रदायी क्षमता, इसी को कहते हैं मूल्य चरित्र नीति, इसी को कहते हैं मानव धर्म, मानवीय व्यवस्था, सब इसी को कहते हैं। इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात, जब जिसका जो स्वभाव हो जाता है वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है, वो वैसा ही रहता ही है, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि मेरा कुछ और है और मैं किसी और नीड से कुछ और कर रहा हूं, तो वो एक सीमा तक ही कर पाता हूं, बाद में थक जाता हूं, कितना करेगा, बच्चे की जान लेगा क्या, ये वाली बात बनती, ठीक है ना, यहां पर है ही नहीं, जान पहले दे दी, बच्चा क्या है, जान पहले लग दे दी है ना, मतलब मन पूरा लग ही गया। यदि हमारे में ये निष्कर्ष हो गया, अवधारणा हो गया कि मैं व्यवस्था के लिए हूं, तब अब व्यवस्था में है ना न्यायपूर्वक न्याय के प्रति कमिटमेंट आया, व्यवस्था में न्याय के प्रति कमिटमेंट जो आया, उससे मानव में जो स्वभाव प्रकटन हुआ उसका नाम है धीरता, ठीक है, ये बात समझ में आई। हाँ हाँ अरे पूछते रहो। उससे कम में अभी नहीं शांति पड़ेगी, तो मतलब वैसे तो यहाँ पे पूरा चित्र खुल रहा है, अगर और भी कोई चीज है जो आप कहना चाहते हैं तो बताएं। आपकी आयु के अनुसार तो व्यवस्था में प्रमाणित हो जाने का आयु है, लेकिन हम सभी बैकलॉग में चल रहे हैं, ठीक, तो अब कहां से शुरू कर सकते हैं, आपके लिए अनुकूल क्या होगा, तो व्यवस्था का अध्ययन, अपना मन व्यवस्था में अध्ययन को लगाना चाहिए कि आखिर एक मानव से अनेक मानव तक, एक गांव से लाकर अनेक गांव तक, एक देश से लाकर अनेक देश तक, जीने का क्या स्वरूप होगा, उत्पादन को लेकर, विनिमय को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, न्याय को लेकर, ठीक, सदुपयोग को लेकर क्या स्वरूप बनता है, ये मन को अपने को यहाँ लगाना चाहिए। अगर मन पहले यहाँ लग जाता है इतने मुद्दों पर, कितने मुद्दे बताएं, एक से लाकर अनेक तक के लिए सुखपूर्वक जीने का डिजाइन में उत्पादन, विनिमय, न्याय, सुरक्षा, ठीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको किस प्रकार से संवारा जा सकता है, किस प्रकार से ये बनता है स्वरूप, इस एंगल से अपने को अब चीजों को सुनना समझना चाहिए। ये अपनी आवश्यकता बनना चाहिए। यदि ये हमारी आवश्यकता बनती है तो अब यहां से आप ये चीजों को आप ये नेचुरली आप ग्रहण कर पाओगे, क्योंकि उम्र के अनुसार जो चीज होती है वो नेचुरली ग्रहण होती है। जैसे और अधिक लोग होते हैं उम्र के, मैं बोलता हूँ कि बच्चों को क्या देना चाहिए, है ना, उनके लिए ये मुद्दा है, आपके लिए मुद्दा नहीं कि बच्चों को क्या देना चाहिए, लेकिन आपकी मम्मी के लिए या और भी लोगों के लिए, हमारे लिए और भी बड़े लोगों के लिए, कि हम अगली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं, ये हमारे नेचुरल आवश्यकता है। इस आवश्यकता के साथ उसको लिंक कर देने से हमारे वो नेचुरल सहयोग मिलता है, नेचुरल थर्स्ट हमारा उधर रहता ही है। तो इस प्रकार से हम इसको लेके चल सकते हैं। तो व्यवस्था का एक बार अध्ययन हो जाए, एक मानव से अनेक मानव तक, हर एक मानव तक, एक देश से हर अनेक देश तक, हर एक देश तक सुखपूर्वक जीने का क्या डिजाइन होगा, ये इस एजेंडा से यदि हम सुनते हैं तो मैं व्यवस्था के लिए हूं ये वाली बात भी स्वीकृति होती है, तो यहां से स्वभाव में जागृति होती है, धीरता नाम का स्वभाव उदय होता है। ठीक है, तो व्यवस्था और व्यवस्था में अपनी भागीदारी, जिसको हम कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट, इसकी स्वीकृति होने से हमारे में धीरता का स्वभाव उदय होता है। ठीक हो गया, इसमें क्या चीज हो गया, न्याय के प्रति कमिटमेंट हो गया। तो व्यवस्था में धीरता मतलब स्वभाव, स्वभाव का मतलब बता ही दिया, स्वयं की पहचान अगर ऐसी बनती है कि मैं न्यायपूर्वक ही जीऊंगा, मुझे न्यायपूर्वक ही जीना है, उसके पहले और यह पता लगता है कि न्याय ही है ना, न्याय ही सुख है, और उसके पहले और पता लगता है कि समाधान पूर्वक ही न्याय है, समाधान बराबर न्याय बराबर व्यवस्था। इतना हम समझ के इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुझे अब न्यायपूर्वक ही जीना है, यहां से अब एक धीरता का स्वभाव उदय होता है। ठीक हो गया, इसमें क्या हो गया, जैसे भी बात हो रही थी कि जो भी परिस्थिति है मुझे कैसे जीना है, मुझे स्पष्ट हो गया। उसमें परिस्थिति अनुकूल हो तो भी, परिस्थिति प्रतिकूल हो तो भी, दोनों ही परिस्थितियों में हमें कैसे जीना है, हमारा ट्रैक स्पष्ट हो गया। मैं तन मन धन का सदुपयोग ही करूंगा, तन मन धन का सदुपयोग करने के लिए व्यवस्था चाहिए, तन मन धन का सदुपयोग पूर्वक ही व्यवस्था है। तो मैं अगर तन मन धन का सदुपयोग करता हूं तो व्यवस्था ही होती है, व्यवस्था होती है तो व्यवस्था में अपनी इन्वॉल्वमेंट को बनाकर रखता हूं, और मुझे, मैं व्यवस्था के लिए ही हूं तो मेरे स्वभाव की जागृति होती है, मैं उसको बनाए रखता हूं। बहुत सारे लोग आके मेरे को पूछते हैं कि भैया इतना इतना आदमी गड़बड़ करता रहता है यहाँ पर, आप उसको आप कैसे बचे रह जाते हो, काफी दिक्कत होती है लोगों को, है ना। अब हम कैसे बचे रह जाते हैं, इसमें कोई बहुत रहस्य थोड़ी है, हमको तो लगता ही है कि हम इसी के लिए हैं और ये काम कर रहे थे, वो कुल काम ही इतना है। और हर आदमी का एक यात्रा किस प्रकार से होता है वो भी हमको पता है, वो कैसे पता रहता है, अपनी खुद की यात्रा कैसे रही है वो पता रहता है। इस प्रकार से हर मानव की यात्रा उसी प्रकार चलती है, तो हमको प्रक्रिया का दिखता है, तो हमारे को उसके कारण अपने आप ही ये स्वभाव बनता है। हमारा कोई पैदाइश स्वभाव ऐसा नहीं है, ऐसा धीरता का कोई स्वभाव हमारा नहीं है, लेकिन जब अपनी पहचान उसमें होती है तो उस प्रकार से हो जाता है। क्योंकि अगर शासन में हम जीते हैं या अव्यवस्था में जीते हैं तो वहां पर हम अपने को किसी तरीके से पहचान ही देते हैं, और उसमें अमानवीय स्वभाव आ ही जाता है। इसी प्रकार से व्यवस्था के अर्थ में पहचान करते हैं तो मानवीय स्वभाव आता है, क्योंकि आप अपना काम तो खराब होने देना नहीं चाहते हो। मैंने कल ही कहा आप अपना काम खराब होने देना चाहते हो। यदि ये मेरा काम होता है और मैं इसी के लिए हूं तो मैं कैसे उसको खराब होने दूंगा? ऐसा होता है या नहीं होता है? क्योंकि ये तो अभी कल लाइन लिखवाई थी, बदलते हम, बदलने की आवश्यकता कब लगती है? जब हमको पता रहता है कि मेरा काम मेरे से ही फेल हो रहा है, मेरे काम के फेल होने में सिर्फ मैं ही बाधा हूं, ये सफल होने में ही बाधा हूं, है ना, तब वहां से बदलना होता है। उसके ही जुड़ता है ये बात, ये तो मैं व्यवस्था के लिए हूं और व्यवस्था की प्रक्रिया ही है। मानव का कुल अध्ययन इस प्रकार से होता है, मानव कुल इस प्रकार से होता है, तो हम उसके साथ बने रहते हैं। इसमें कोई बहुत महानता की बात नहीं होती है, ये सरलता की बात ही है। जब तक पहचान नहीं होती आवेश बना ही रहता है, हमारे मन धीरता रहता नहीं है। पहले तो खुद की कराए बिना दूसरे कैसे कराएंगे? ठीक, पहले खुद की। तो न्यायपूर्वक अधीरता का मतलब हो गया मैं, मेरी पहचान क्या है और मैं उस पहचान के स्वरूप में अब जीऊंगा, इसी का नाम न्याय हुआ ना। तो जो पहचान बदल गई, पहचान हमारी पहचान अब क्या हो गई, मेरा आधार क्या हो गया अब? व्यवस्था। तो आधार कार्ड कैसे बनेगा? व्यवस्था का आधार बनना चाहिए, है ना। अभी आधार कार्ड कहाँ बना हुआ है? पोस्टल एड्रेस, हाँ ऐसे ही बना हुआ है। ठीक हो गई ये बात? बहुत सिंपल बात हो रही है, एकदम सरल सरल बात हो रही है, ठीक है ना। संक्रमण में हमको नहीं लग सकता है क्योंकि बाद में तो सरल, बाद में हमको समझ में आ ही रहा है। कोई नहीं, ये इसके बीच में कुछ होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमको बात समझ में आई तो इन्वॉल्वमेंट ही स्वभाव है, इन्वॉल्वमेंट ही हमारा स्वभाव है। कहां मैं इन्वॉल्व हूं उसके आधार पर स्वभाव। यदि मैं शरीर में इन्वॉल्व हूं तो उस तरह का ही मेरा स्वभाव बनेगा। अपने को जैसे पहचाने रहेंगे, अपने को जैसे पहचाने, कई कई जगह पर अटकता रहता हूं सिग्नल, अपने को जैसे पहचाने रहते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव होता है। इट इज ऑलवेज एक्वायर्ड। मानव कल्पनाशील है, जिस परिवेश में रहता है यदि वहां पर शासन है तो उसमें मानवीय स्वभाव, यदि वहां पर व्यवस्था है तो उसमें मानवीय स्वभाव। लो जी सर, कितनी सरल बात है। हम जिंदगी भर गाली देते रहे, इसका स्वभाव बदला ही नहीं, है ना। उम्र ज्यादा जाने के बाद क्या होता है? ये तो होता है कि देखा एक छोटा सा स्वभाव परिवर्तन की हम बात करते रहे पति पत्नी, और 60 साल गुजर गया और इतना सा नहीं बदला आदमी, क्योंकि बदलने की जरूरत ही नहीं लगी उसको। क्योंकि अभी हम जैसे भी जिए हैं वो सारे जीने में अगर दीनता क्रूरता अगर हम नहीं करते तो हम जी ही नहीं सकते हैं। तो आज तो दीनता क्रूरता चालाकी बदमाशी जो आप करते हो वो उसके कारण ही आप जिंदा हो, वो आपकी सफलता है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो दीनता में जा ही रहे हैं, है ना, फेल हो ही रहे हैं। जो लोग कर पा रहे हैं वो क्रूरता में जा ही रहे हैं। तो आज तक आपकी जो भी सफलता है इसको पचाना बहुत भारी पड़ जाता है। आज तक आप जिसको सफलता मानते रहे वो सारा चालाकी बदमाशी है। पति पत्नी अगर ठीक से पढ़ रही वो भी चालाकी बदमाशी है। बच्चे अगर ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, आज्ञा पालक कर रहे हैं, तो भी वो माता पिता की चालाकी बदमाशी है। यदि बच्चे की बात माता पिता मान लेते हैं तो ये बच्चे की चालाकी बदमाशी है। ये जनता को अच्छा प्रधानमंत्री चुन लेती जनता की चालाकी है, और प्रधानमंत्री जनता को कुछ बना देता है तो प्रधानमंत्री की चालाकी। ये सब चालाकी बदमाशी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। इतना कठिन घूंट अपने को पीना जरूरी है कि इसके पहले तक जो कुछ भी मैंने किया है वो सारा सफलताएं है या नहीं है? ऐसा हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही है। इधर से नहीं है ये, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ अच्छे मार्क्स आते थे चालाक कैसे की, अच्छी बात है, ये बात बिल्कुल ठीक बात है। अच्छे मार्क्स आते थे तो चालाक कैसे हुई, सबको आते थे क्या अच्छे मार्क्स? नहीं, किसको आते थे? अरे पढ़ाई एक बड़ा टर्म होगा, उसमें अंदर जाओ ना, खाली पढ़ाई करने से आते थे या एग्जाम में ठीक से लिखने से आते थे? और एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है उसको पहले से हम अनुमान करते थे कि नहीं करते थे? अगर वो अगर हम अब मार्क्स साहब जो लिखते थे, जो भी पेपर बनाते थे, वो पेपर बनाने वाला भी चालाकी से बनाता था या उदारता पूर्वक बनाता था? जाए और बच्चों को सबको पास करना है इस बार, तो वो भी किसी चालाकी से बनाता था, इस बार ये पूछता हूँ ऐसा पूछता हूँ वैसे पूछता हूँ, ये पिछली बार पूछा था इसलिए इसको अब की बार नहीं पूछना क्योंकि ठीक है ना, तो इसको कैसे पूछूंगा। अब जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो पैटर्न को पकड़ लेते हैं कि कैसे पूछा जाता है, तो चालाकी को पकड़ने वाला भी चालाकी होता है। हैं? अरे दीदी क्या बात करी, पूरा पढ़ने का मतलब क्या होता है? फिजिक्स यदि आप पूरा पढ़ लो अभी एक शरीर यात्रा कम पड़ जाएगी। ओहो, फिजिक्स अगर पूरा पढ़ना है तो एक शरीर यात्रा कम पड़ जाएगी, मेरी गारंटी है। उसमें क्वांटम फिजिक्स को पकड़ना शुरू कर देगा तो ही शरीर यात्रा कम पड़ जाएगी। तो पूरा पढ़ने का क्या मतलब होता है? उतना पढ़ो उतने में पास हो जाए, अब तुरंत बोलोगे आप अगली बार में। पूरे का मतलब क्या हुआ? हाँ, अब इसका मतलब ही क्या है कि कितने में पास हो सकते हैं, तो अब उसको हम पकड़ लेते हैं, जो चालाक होता है पकड़ लेते हैं, वो एग्जाम अच्छे से पास करते हैं। वो चालाक नहीं है, होने की कोशिश करते रहे, डांट खाते रहे वहां, कोशिश नहीं की ऐसा नहीं है, सफल नहीं हो पाए। हर आदमी बराबर चालाक थोड़ी होता है, इक्विवेलेंट होता नहीं उसमें। भैया कहाँ, तो वही ना चालाकी तो है, वो एक ही बुक थोड़ी है। अगर आप सही में विषय के लिए पढ़ रहे हो, आप सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हो, तो हजारों सैकड़ों बुक यहाँ पढ़ी है, कितना देखते हैं कितना पढ़ते हो। तो आप करते हो कटिंग सेटिंग, ये कटिंग सेटिंग क्या है? चालाकी है ना, पूरे को लेना पूरा है, बाकी काट छाट के लेना बराबर चालाकी है। तो आप हर जगह करते हो, टीचर भी चालाक होते हैं, बच्चे भी चालाक होते हैं। जैसे पता लगा था किसी कॉलेज में कि इस बार तो फलाना सर पेपर बनाने वाले, कई बच्चे बड़े खुश होते हैं, बड़े बढ़िया आराम से यार, वो तो बुद्धू पकड़ लेंगे क्या है। पता लग गया कि जैन साहब का पेपर है इस बार तो, अरे बहुत चला गया, पता नहीं कौन से चैप्टर का पूछेगा पता ही नहीं चलेगा, है ना, तो बड़े दुदू की रहती है। ये सब चालाकी गेम है। मैं तो ऐसे पढ़ाई किया, पूरा इंजीनियरिंग में मैंने कभी पढ़ाई ही नहीं किया, पता है आपको, कभी भी पढ़ाई नहीं किया मैंने, है ना। एग्जाम की जब पीएल डिक्लेयर होती बोलते थे प्रिपरेशन लीव के टाइम, उस जमाने में 1.5 महीने 1.25 महीने मिलता था, जब मिल गया तब अपन शुरू करते थे आप पढ़ाई करना पड़ेगी, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, निकालो 5 साल के पेपर, या वो भी तो आदमी है, वो भी तो आदमी है ना, अपन भी आदमी है, टीचर भी क्या होगा, तो आदमी है, तो चलो ठीक है निकालो 5 साल के पेपर, पहले देखे कि क्या क्या आता है, किस इसमें बिल्कुल ए से जेड तक पढ़ता हूँ मैं, कभी भी सिर्फ 1.5 महीने पढ़ना है तो A to Z, मतलब आप यकीन करोगे कि पहले फर्स्ट ईयर की किताब भी मेरे पास फाइनल तक रहती थी, क्योंकि मैं सब भूल जाता था बाद में, है ना, क्योंकि मैं तो ऐसा भर के ले जाता था एग्जाम दिया और भूल जाता था, बाहर आने के बाद ही भूल जाता था मैं तो, है ना, ये सब भर के ले जाता था खाली, मेरे साथ तो ऐसे हुआ। और मैं जिंदगी में आज तक कोई एग्जाम फेल नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू फेल नहीं हुआ, कोई एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के जितने इंटरव्यू दिए वो सब में पास हुआ, रिटर्न में भी, वो ऐसे भर के ले गए वहां करके वापस छोड़ के आ गए, एक डकार बाहर निकाले बाहर। तो हम तो ऐसे करते थे, उसको अध्ययन करते थे, आखिर इसने ये पूछा, फिर ये पूछा, फिर ये पूछा, फिर ये, क्यों कुल हैं कितने चैप्टर इसमें सिलेबस में, ये है इसने इतना तो पूछ ही लिया यार, तो अब ये तो पूछे ही नहीं 2-3 साल से, ये तो आने वाला है ना। तो हम तो ऐसे बनाते थे ये आने वाला है, तो हमारे साथ कई सारे मित्र होते थे, वो बताते थे क्या आने वाला, हमें ये आएगा इस बार, और 90% केस में होता था, बोलते क्या बताया तूने यार, वो कहा वही समाज है, मैंने कहा वो कहा वही आने वाला था, क्योंकि हम तो इतना सफर के गए थे, है ना, और नंबर चाहिए थे अपने को 50, इससे ज्यादा कभी चाहिए नहीं, मेरे को तो कभी इससे ज्यादा चाहिए नहीं थी। कई बार तो होता था कि मैं उसके उसके आगे कौन लिख के आए, मान लो 60 हो गए नंबर अपने, तो मैं उठ के चल रहा था। अरे हो गया ना यार, अब अभी होकर वही लिखने से क्या मतलब, ये हमारा कमी दिखा रहे, कोई मानता नहीं दिखा रहे। इवन फाइनल ईयर में भी अरे हमने कहा हो गया यार 60% नंबर, चलो उठो, है ना, अपने को पता है कितने नंबर आने वाले, ये भी मालूम है कितने आने वाले, सब चालाकी पूर्वक पढ़े हैं पूरा टोटल सब्जेक्ट में, क्या समझ में आया किसको पता है? बिल्कुल भी नहीं ऐसा, फुल जीवन थोड़ी पढ़ना है, फुल जीवन को पढ़ना है। ये जो फुल जीवन कहां से आ गया, जागृत जीवन को पढ़ना है, वो अपने आप में निश्चित चीज है। हाँ बोलिए बोलिए, ड्यूरेशन की बात मैं कर ही रहा हूं। क्वांटम फिजिक्स पढ़ने में पूरा शरीर यात्रा कम क्यों पड़ जाता है? क्योंकि लिखने वाले कंफ्यूज हैं, कोई क्या लिखता है, कोई क्या लिखता है, कोई क्या लिखता है, दो तीन किताब पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो, सिर पकड़ के बैठ रहे हो। आप पहली पढ़ी थी तो भी आप करता ठीक लिखा था, दूसरी पढ़ी तो भी ठीक लगा, तीसरी ठीक लगा, और आपके अंदर कन्फ्यूजन चला गया, और तीन किताबों में जो आपस में लड़ाई था वो आपके अंदर होने लगा, अब आप हैंग होकर बैठे रहे हो, इसीलिए वो कम पड़ता है। और ये जो पूरे मानव को पढ़ना, जिसको बोले जागृत मानव का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वहां पर वो रिजॉल्व है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, तो वो आसानी से हो सकता है। लेकिन फिर भी कोई समय तो इसमें लगेगा, लगेगा कुछ समय तो लगेगा लगेगा। आपने अभी पढ़ने शुरू किया है कि नहीं किया, अभी आप खुद देखिएगा, क्या जागृत मानव को हमने पढ़ना शुरू कर दिया, अध्ययन करना शुरू किया, या अभी हम मन लगा रहे हैं कि हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? तो ये तो जो मैं बात कर रहा हूं, ये मन लगाने के बाद की बात बता रहा हूं। जब हमारा जागृत मानव से मन लग गया, दिल लग गया जिसको बोलते हैं, जागृत मानव से दिल लग गया, उसके बाद की बात कर रहे हैं। जब तक जागृत मानव के प्रति दिल ही नहीं लगा हमारा, तब तक तो हम मन ही लगा रहे हैं कि यार कर लो भाई, कर लो भाई, कर लो, अच्छा होता होगा, इसलिए अच्छा है, इसलिए अच्छा है, इसलिए अच्छा है। इन्वॉल्वमेंट नहीं शुरू हुआ है, इन्वॉल्वमेंट के बाद यात्रा शुरू हो रही है। इन्वॉल्वमेंट की पहले यात्रा शुरू नहीं हो रही है, उसके पहले यात्रा के पहले जो भी हम मन बनाते हैं, बनाते हैं कि चलना है, चलना है, चलो करेंगे, कुछ करेंगे, है ना, पेटी बांधना, तो पेटी बांधने की तैयारी है, बनती फिर खोले तो नहीं जाते यार, बाद में जाएंगे, चलो अभी बाद में जमाते हैं, थोड़ा घूमे आते हैं, जरा मनोरंजन कर लेते हैं, है ना, ऐसा बीच में चलता रहता है, ठीक है ना। अस्तित्व चूंकि सुलझा हुआ है, चालाकी नहीं है। अगर आज भी फिजिक्स को अगर बिना चालाकी के लोग पढ़ाएं, बिना चालाकी के लोग पढ़ें, तो बहुत छोटा ही है। अस्तित्व का कोई एक भाग है फिजिक्स, यहां तो कह रहे हैं कि पूरा अस्तित्व ही समझ में आ सकता है। बिना समझे हम पढ़ते रहते हैं, उलझ जाते हैं बहुत सारा, समझते कहां उसमें से। देखो छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं सारा फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उनको लगता है कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में बहुत निश्चित निश्चित बात की जाती है, और जैसे ही हायर स्टडी में आते हैं, हायर सेकेंडरी के बाद ग्रेजुएशन शुरू होता है, वहां से जाकर क्या हो गया, आप फिलोसफी ऑफ द कंसेप्ट आ जाते हैं, तो इनके जब फिलोसफी शुरू होती है तब कन्फ्यूजन खड़ा होता है, कन्फ्यूजन खड़ा होता है। जब तक फिलोसफी नहीं आती है तब तक आप देखोगे बहुत स्पष्ट स्पष्ट बात है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। हाँ वो बच्चों को अच्छा लगता है, उनको लगता है पढ़ने में खूब मजा आता है कई लोगों को, है ना। अब ये अलग बात है कंपटीशन और डांट डपट के कारण नहीं आता है, वो एक अलग बात है, नहीं तो प्रायः सभी बच्चों को वो चीज़ें पढ़ने में ठीक लगती हैं, कैसा होता है, ऐसा होता है, नहीं होता है, अगर वो पीछे का दबाव वाला भाग हटा दो तो 99% बच्चे उसका चलेंगे। आगे चल के कन्फ्यूजन जब फिलोसफी पढ़ाने लगते हैं, फिजिक्स की फिलोसफी, केमिस्ट्री की, वहां पर सारा भ्रम जो है ना उदय होने लगता है, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट से फिलोसफी ड्रा करना चाहते हैं। क्या गलती क्या हो जाती है, किसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से फिलोसफी को बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट बनाता कौन है, मानव करता है, मानव खुद ही एक्सपेरिमेंट बनाता है, और अपना जो भी इम्पोजिशन है भ्रम का वो पहले से एक्सपेरिमेंट में डाले रहता है। इस प्रकार से भ्रम से एक्सपेरिमेंट होकर वापस भ्रम तक पहुंच जाते हैं। योगा करवा, कोई कोई एक्सपेरिमेंट में कुछ छोटी मोटी बातें चमक जाती हैं, बिकॉज द एक्सपेरिमेंट हम डिजाइन कर रहे हैं। जैसे यहां पर एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट अगर हम बोलेंगे लाइफ का, जीने का, इसको हम डिजाइन कर रहे हैं, और ठीक उसमें हमारा जो भी अवधारणा हम पहले डाल देते हैं एक्सपेरिमेंट में ही। अगर अवधारणा पहले से अधूरी है तो एक्सपेरिमेंट कभी भी सफल होने वाला है क्या? और एक्सपेरिमेंट के जो भी परिणाम आएंगे वो या तो यहां पहुंचेंगे कि अवधारणा पूरी नहीं है, तब तो ठीक है अवधारणा के लिए बात बनेगी, और यदि अवधारणा पूरी मान के चलेंगे और फिर भी रिजल्ट नहीं आएंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। ये बात समझ में आई? इस प्रकार से धीरता का स्वभाव समझ में आया? क्या धीरता का स्वभाव बना? मेरी पहचान क्या बनी है ना, मैं व्यवस्था के लिए ही हूं, और व्यवस्था में, व्यवस्था के लिए मतलब क्या, मैं हर संबंध को पहचान कर उसके साथ मूल्यों के साथ निर्वाह करने के लिए। कौन से मूल्यों के निर्वाह करने के लिए? शिष्ट मूल्यों के निर्वाह करने के लिए अभी बात हो रही है, क्योंकि हम अनुकरण कर रहे हैं, हम अनुभव मूल्य, अनुभव मूल्यों का, अनुभव में जो मूल्य पकड़ मारे उसका अनुकरण करते हुए शिक्षा विधि से शिष्ट मूल्यों का अध्ययन करते हुए हम उसका जीने के लिए अपने को पहचानते हैं। इस प्रकार से ये बात बनी धीरता की। ठीक, मुझे ठीक से समझ में आ जाए ये वाली बात बनी। दूसरों को भी न्याय उपलब्ध हो, न्याय का मतलब है समझ गए ना आप लोग, ये कुर्सी को कुर्सी जैसा मान के जीना इसके साथ न्याय है, मानव को मानव मान के जीना ही मेरे मानव में न्याय पूर्वक जीना है, पेन को पेन पहचान कर पेन के साथ जीना, उपयोगिता धन उपयोगिता के साथ जोड़कर रखना ही न्याय है। ये सब बातें हो गई इसलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे को न्याय समझ में आ गया मतलब मैं सही जीने लग गया, यही न्याय है। ठीक, तो मैं सही जीने लगा, ये न्याय की बात बनी। ठीक है ना, तो दूसरों को भी न्याय उपलब्ध हो जाए मतलब उनको भी संबंध की पहचान हो जाए, वो भी संबंध संबंध को पहचानना सीख जाए, है ना, और दूसरे भी जो है वो समझदार हो जाए तभी तो संबंध की पहचान होगी। तो दूसरों को भी न्याय उपलब्ध हो, वो भी न्यायपूर्वक जी सकें, इसके लिए अब मैं प्रयास करता हूँ। मेरे को अपने आप को मैं पहचानता हूँ कि अब मैं इसके लिए हूँ, और उसी मेरी डिग्री हायर होती जा रही है। वो कब हो रही है? जब मैं न्यायपूर्वक जीता हूं तो दूसरों को भी न्यायपूर्वक जीने का अवसर उपलब्ध हो, दूसरे भी न्यायपूर्वक जी लें, ये अगली डिग्री में मेरी अपनी पहचान अपग्रेड हो रही है। ऐसा नहीं कि वहां प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन वहां भी हो रहा है, आपकी पहचान वहां पर भी बढ़ रही है, अपग्रेड हो रही है, संबंध संबंध भी बढ़ रहे हैं, पहचान भी अपग्रेड हो रही है, तो प्रमोशन होते ही है। मैं एक समय तक न्यायपूर्वक जी लूं इसके लिए मैं अपने आप को पहचाना हुआ हूं, और अगर मैं से जी पाता हूं तभी दूसरों को भी उपलब्ध हो, ये सोचेंगे हम, तो दूसरों को भी न्याय उपलब्ध हो, इसको कहा वीरता। ठीक है ना ये बात? वीरता का मतलब दूसरे भी न्यायपूर्वक जी सकें, इसके लिए अपनी तरफ से प्रयास करना। वो कैसे होगा भाई? न्याय क्या चीज है? संबंध की पहचान हो जाए। संबंध की पहचान कहां से होगी? अस्तित्व में मानव क्या है, अस्तित्व में सह अस्तित्व में है मानव, हर इकाई दूसरी इकाई के साथ संबंध पूर्वक है, तो ये इनमें एक व्यवस्था है, व्यवस्था पूर्वक संबंध की पहचान होना, ये कुल समझदारी की बात बनी। और ऐसी समझदारी से संपन्न होने के बाद मैं तन मन धन का सदुपयोग करता हूं, ये सब न्याय की बात बनी। मैं ऐसा जीता हूं दूसरे भी ऐसे जीने लग जाएं, उसके लिए प्रयास करना ही न्याय की बात बनी, वीरता। उदारता क्या है? उदारता को देखेंगे तो न्याय के लिए अब स्वयं भी और दूसरे भी जिए, न्याय के लिए तन मन और धन को प्रस्तुत करना, प्रसन्नता पूर्वक प्रस्तुत करना। इसको कहा उदारता, तो धीरता वीरता उदारता पूर्वक ही हम सुखी होते हैं। जैसे अभी हम लोग का जो भी गांव बस रहा है उसमें अब थीम क्या, भी थीम लाइन इतना ही है कि न्याय के लिए तन मन धन को लगाना है। ठीक, जो कुछ भी हम यहां पर एक परिवार ने कोई काम शुरू किया उसमें धन लगाए, पहले मन लगाएंगे तभी धन लगेगा तभी तन लगेगा, मन के बिना ना तो तन लगने वाला ना धन लगने वाला। उससे कुछ 20-25 परिवार या अभी जो हम बात कर रहे हैं कि 10-15 परिवार के बीच में कोई एक जगह बन गई छोटी मोटी, हम क्या करने लगे, अध्ययन करने लगे, अभ्यास करने लगे, उत्पादन करने लगे कुछ कुछ, फिर कई परिवार जुड़ गए और वो काम को आगे बढ़ा दिए, इस प्रकार से और धन का सदुपयोग बढ़ा। अब आगे क्या थीम लगाना कि यही मॉडल में आगे बढ़ने की बात बनी कि अब 25 परिवार मिलकर क्या कर रहे हैं, आगे 100-200 परिवार के लिए एक और ट्रैक बना दे रहे हैं, और यदि इस पर इसको बना पा रहे हैं वो भी प्रसन्नता पूर्वक लगाते हैं तो उदारता का महसूस होता है। उदारता होता है तो सुखी होते हैं, उदारता नहीं बनता है दुखी रहते हैं, उदारता नहीं होता है तो दुखी रहते हैं। कोई एक आदमी उदारता पूर्वक प्रस्तुत नहीं हो पाता वो तो खुद ही दुखी रहता है। ठीक, तो तन मन और धन के साथ तीनों को ठीक से इसमें लगा पाना ही एक प्रकार की उदारता की बात है। अगर यहां हम बात कर रहे हैं आपके साथ तो मन लगाना अनिवार्य है, मन मेरे समय कहीं और लगा रहे हम बात कर पाएंगे ऐसा तो नहीं है, आप सुन रहे हैं आप सुनते सुनते कुछ और सोचने लग जाओ, आप कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते ऐसा। ठीक, आप भी मन लगाते हो हम भी मन लगाते हैं दोनों सुखी होते हैं, आप मन नहीं लगाते हो आप दुखी रहते हो, हम मन लगाते हैं हम सुखी रहते हैं, हमारा मन नहीं लगेगा हम दुखी रहेंगे। तो मन लगेगा तो तन लगा के रखे रहेंगे, आप भी लगा के रखे रहोगे हम भी लगा के रखे रहेंगे। इतना बढ़िया खाना खाने के बाद किसको बोलना अच्छा लगता है, यदि सुनने में अच्छा यदि सुनने वाले को लगता है कि इसके बाद तो नींद ही आना चाहिए तो बोलने वाले को भी लग ही सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर मन लगा रहेगा तो कैसे करेंगे, तो मन लगेगा तो जगे रहेंगे। तो इस प्रकार से मन लगेगा तो तन लगा लगा, तन तो पीछे पीछे है कुछ नहीं कर सकते आप, तन कहाँ भाग जाएगा और धन भी कहाँ भाग जाएगा भाई। ठीक, अब कोई एक आदमी आ तो गया धन कहीं और छोड़े आए यहाँ आ गया तो उसका उसका मन पूरा लगा कि लगा इस पर डाउट होगा कि नहीं होगा आपको कि भाई तू मन लगाया या बेवकूफ बना रहा हमको है। जैसे मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं सब बहुत ही बढ़िया बन गया, बहुत ही बढ़िया ये जीने का स्वरूप है और ये तो बहुत आप तो बहुत ही महान, मैं बोलता हूँ आप भी आ जाओ, नहीं हम नहीं आ सकते, तो कहाँ इतनी तारीफ करे। ठीक है ना, तो आप खुद को पता नहीं कि मन पूरा लगाए कि नहीं, आधा अधूरा लगाए। जैसे अपन ने अगला प्रश्न कर दिया आ जाओ तो नाराज हो गए, मैं बोला अपना घर भी जाओ भाई ऐसे नहीं है तो और नाराज हो गए, अच्छा हमारा घर भी कौन है ना। और जब तक आपने घर ही नहीं बेच पाएगा तो नया घर कैसे खड़ा होगा, उसका कैसे खड़ा होगा आप बताओ। तो उदारता के अभाव में हम कोई व्यवस्था को खड़ा कर ले जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, यदि मैं व्यवस्था के लिए हूं तो उदारता उसके साथ अनिवार्य है। दूसरे मानव को भी समझ में आना जरूरी है तो वीरता उसके लिए अनिवार्य है, आपको भी समझ में आना जरूरी है इसके लिए है ना धीरता अनिवार्य है। तो धीरता वीरता उदारता तीनों के साथ ही अपन जो है वो मानवीय स्वभाव के साथ खड़े होते हैं, इससे एक भी छूटेगा तो हमारे में दुख हो गया होगा। काफी गुड़ गुड़ हो रहा है पेट में। क्या बात समझ में आई, पकड़ में आई कोई बात, तो क्या है धीरता वीरता उदारता। ठीक है ना, उदारता पूर्वक प्रस्तुत होते हैं सुखी रहने वाले हैं, दुखी रहना तो कोई कार्यक्रम ही नहीं है। मैं तो देख रहा हूं इसमें यह नहीं कि हम दुखी सुखी आगे होने वाले हैं, वो तो कुछ है नहीं, शुरुआत सुख से होती है यहां पर। इफ यू प्रॉपरली लॉन्च यूर सेल्फ देन आपकी जो सुख स्टार्टिंग है सुख से ही है, अश्योर्ड ही है, शुरुआत ही से। और अगर ठीक से लॉन्च नहीं किया अपने आपको तब तो दुख से ही और दुख में ही खत्म होने वाली है। डर डर के लगे हैं, किस बात से डर रहे हैं, अपने को जो समझ में आ रहा है उसी से डर रहे हैं। भाई आपको नहीं समझ में आया तो आपको कौन ने बुलाया गया? आप बताओ, आपको किसने बुलाया? निमंत्रण तो दिया नहीं, आओ। ठीक, तो आपको समझ में आया तो आप आगे बढ़े, अपने गर्दन डाले है ना, अपने गर्दन में डालते हैं, डरे भी रहते हैं। हाँ और क्या, तो हम ही डर रहे हैं, हम ही को अच्छा लग रहा है ना। कोई मेरे को बोलता है, परिचय से लोग बोलते हैं सर यहाँ के तो आपने बहुत कंफ्यूज कर दिया। बोला बात सही है, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं भाई? कन्फ्यूजन शुरू तभी होता है जब हमको हमारे से बेहतर कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। जब तक हमसे बेहतर हमको मिलता है नहीं, काहे कन्फ्यूजन? हमको, हम ही राजा है, हम तो एकदम टाइगर जैसे घूम रहे हैं। ऊपर से और काम करने लगे, जितना लेते हैं सदी देते हैं, हो गया अहंकार और बढ़ गया। ऊपर से और अहंकार बढ़ा लिया, खादी पहनने लगे। ऊपर से और अहंकार हो गया, कम सामान में रहने लगे। ऊपर से और अहंकार बढ़ाना हो तो है ना, बहुत विनयपूर्वक प्रस्तुत होने का ड्रामा करने लगे। अब इस प्रकार से तो अहंकार बढ़ ही रहे हैं, घट थोड़ी रहे, ठीक है ना ये बात? तो अब हमारे को हमारे से बड़ा मिल जाए, उसको आप स्वीकार कर पाओ, यही आपकी उदारता है अपने लिए। उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ता है, नहीं तो आगे बढ़ता ही नहीं है। क्योंकि फेल्यूर इतना ही है कि हम पूरे हैं नहीं और हमको हमारे से अधिक मिला नहीं, यही फेल्यूर है। यदि आप पूरे हो तब तो आप लोगों को देने की जगह में आ जाओगे भाई, लोग आपसे अनुकरण करेंगे। और आप पूरे नहीं हो, दिख ही रहे हैं, क्योंकि आपके किसी से पट तो रहे नहीं है, आपका किसी से कोई परिवार तो बन नहीं रहा है, आपका अपना तो कोई जीने का स्वरूप बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन माने रहते हैं कि हम तो पूरे ही हैं, फिर अपने से अधिक तो ढूंढने पड़ेगा हमको, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हम अधूरे रह के अचानक पूरे हो जाएंगे। ये अध्ययन का मतलब ही नहीं है, अध्ययन का मतलब है कि 50 है तो 55 के साथ 60 के साथ चलते हुए 100 तक पहुंचने की बात है। इसी विधि से सामाजिकता का निर्वाह होते हुए ही हम आगे बढ़ने वाली बात है। तो अगर ये कड़ी हमारे में टूटा ही हुआ है तो कोई हमारा रास्ता आगे के लिए बना ही नहीं है। तो कन्फ्यूजन कहां से शुरू हुआ कि हमसे अधिक कोई अच्छा हमको दिख गया लेकिन हम उसको नकारने का प्रयास करते रहते हैं, इसी का नाम कन्फ्यूजन है। क्योंकि वो जीवन सहज है, वो आपको स्वीकार तो होता ही है, आप मानव प्रयास करके उसको रिजेक्ट करते रहते हो, फिर घूम घूम के आते रहते हो, दिवाली दशहरे जब अच्छे चले आते हो। उन्होंने बुलाया भाई नीलम को कि वापिस आओ, है ना, वो अपने आप भी, क्योंकि यदि हमने देखा कि कोई अच्छा हमको दिख जाता है, हमसे जिस वैल्यू में हम जीते हैं उससे बड़ी वैल्यू हमको दिख गई, अब हम प्रयास करते रहते हैं उससे पीछे छुटाने के लिए, वो छूटता नहीं है, इसी का नाम कन्फ्यूजन है। इसीलिए वहां पे उदारता होना चाहिए। उदारता का मतलब यदि आपको लगता है कि ठीक है तो और आगे बढ़ने की बात होती है, और थोड़ा अपने आप को उदार होने की जरूरत है। किसके प्रति उदार होना है? सच्चाई के प्रति, श्रेष्ठता के प्रति। श्रेष्ठता के प्रति उदारता को व्यक्त करेंगे तो हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे, उससे हम पीड़ा पीछे छुड़ाने जाएंगे, वो छूटेगा नहीं, छूट ही नहीं सकता, क्योंकि भ्रमित मानव में भी श्रेष्ठता की कामना रहती ही है। एक बार अपने से अधिक अधिक कोई बात दिख जाए, सुन जाए, बोल जाए, उससे पीछे छुड़ाना मुश्किल है। जिंदगी भर भागते रहो आप, भागते भागते, उसके पहले तो कोई दिक्कत था ही नहीं। उसके पहले क्या था? भ्रमित आदमी को कोई दिक्कत नहीं रहता है। क्या दिक्कत नहीं रहता है? उसके पास सब प्रश्न के उत्तर होते हैं। सफलता का मतलब पैसा, दिक्कत का मतलब दूसरा आदमी, उत्तर हो गया। क्या कन्फ्यूजन है? कोई भी फेलियर, कोई भी गड़बड़, कोई भी कारण, उसका कारण इसने कर दिया, उसने कर दिया, इसने कर दिया, इसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहां पर कन्फ्यूजन शुरू होता है, यार पैसा सफलता नहीं है तो यार ये तो कुछ बोला है तो ठीक लग रहा है, लेकिन अपन तो मानते पैसे सफलता है, इससे पीछे छुड़ाओ, वो छूटता नहीं है। हाँ, वो घुस लपेट लेता वो। लोग यहाँ पे आते हैं, यकीन मानिए बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि उन्होंने सुन रखा होता है इतना बढ़िया काम हो रहा है तो देखने आते हैं, और वो यहाँ पर कोई एक ऐसी बात ढूंढ के इसे पीछे छुड़ाने के लिए भाग के निकलना चाहते हैं। क्या हो रहा है यार वहां पर? कुछ नहीं हो रहा, बात करते रहते फालतू की। किचन में 12 आदमी काम करते हैं, 4 आदमी काम करना चाहिए, ये कोई व्यवस्था की बात हो रही है? और छुड़ाया पीछा और निकल लिए, कुछ नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग अपना ये तो पीछे छुड़ाने के लिए आते, भूत यहाँ छोड़ के जाना चाहते, वो चिपकते चिपक ही गया हो तो वो छूटने वाला नहीं है, फिर जाएंगे साल दो साल फिर आना पड़ेगा, है चिपक जाता है, ये तो छूटने वाला नहीं है। क्योंकि एक बार अच्छी कोई बड़ी चीज हमने देख ली अब हम उससे भागने का जितना प्रयास करेंगे उतना ही फेल होंगे, कंफ्यूजन रहेगा। उसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाइए और सरल लगेगा आपको, उदारतापूर्वक प्रस्तुत होइए। यदि कोई वाकई ठीक है और आपको लग रहा है ठीक है तो उसके प्रति समर्पण का भाव आना चाहिए। यार कितनी बढ़िया बात है ना। तो अगर ऐसा हमारा प्रवृत्ति बनता है तो देखिए फिर तो आपका काम आगे आगे बढ़ने वाला है और आप अपने को विटनेस करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि धोखा हो रहा है इसमें। आप अपने को तो देख ही रहे, आपको ठीक लग रहा था तभी तो आप बोल रहे हो। तो हमको ठीक लगता है तो भी हम ना करने की जो प्रयास करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कारण। अभी तो देखो बच गए, इस बार तो बच गए, एमसीयू की यात्रा भी हो गई, बच गए। क्या हो गया इस बार? दो गलती ढूंढा है क्या? वो ख्याति बहन जो प्रीति दीदी के साथ बात कर रही थी उस समय उसने आग ऐसी करी थी, बस हो गया तेरे जान छुड़ाई भाग गए। इतने हल्के से भूत छूटेगा नहीं, इतने हल्के में छूटने वाला नहीं है, वो चिपट गया है ना। है क्योंकि वो आप कामना की प्रवृत्ति है, कामना की प्रवृत्ति है। भास सत्य का आपको भास अभास है, मध्यस्थता का जो प्रभाव वो बना ही हुआ है जीवन में, आत्मा का प्रभाव बुद्धि पे बना ही हुआ, बुद्धि उसको गलती को अस्वीकार कर रही है। इतने सारे कारण से आप से चिपट गया हो, ठीक है ना। अब आप छुड़ाने के बजाय उस तरफ गतिशील हो जाओ। हम भी ऐसे छुड़ाने का बहुत प्रयास किए, ऐसा नहीं कि आप ही करते हो, है ना। तो अभी तो कहानी कह रहे हैं हम हमारी कहानी कह रहे हैं, है ना। फिर एक समय ऐसा आया, सच में मानी एक समय ऐसा आया, इसको छुड़ाने से कोई फायदा नहीं, इसको पकड़ लपेट लाओ। इससे पहले कि भूत अपने चिपटे अपन भूत से चिपट जाओ, सबसे सही तो वही है। हमने एक बार हार पार करके इससे चिपटे रहते होने वाला क्या साल देख लेते एक बार है, हम काबू कर लेते हैं इसको, और कौन सी बड़ी बात। तो ये पूरी कहानी है भाई। उदारता यदि नहीं होगी, कृपणता के साथ ही बैठे रहेंगे, नहीं मैं इतने करूंगा अभी तो, ये क्या है ना, ये कृपणता है। अभी तो मेरे इतने मन लग गया, अभी मैं रोक कर रखा, धीरे धीरे लगेगा। अरे ऐसे धीरे धीरे कुछ नहीं लगता, जब भी लगता है तो ऐसे लगता है, तो लगा या नहीं लगा, दिल आया या नहीं आया, इतनी बात है, कोई धीरे थोड़ी आता है। हाँ भैया, हाँ समझ में धीरे आ, दिल तो लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा, क्या कर लोगे आप। ठीक, अब ये जो कंजूसी है, ये कंजूसी को अपने को छोड़ना पड़ेगा। ये कंजूसी कहां पर है? ये मन में ही है, मन में कंजूसी है। क्या है? श्रेष्ठता के प्रति जिस उदारता के साथ प्रस्तुत होना चाहिए वो नहीं हो पाते, कृपणता पूर्वक जीने का अभ्यास है। इतना इतना सारा बात सुना दो, एक बात उसके बाद नहीं है ना। अब कहां से लाओ, रोज रोज नहीं कई चीज कहां से लाओ भाई, और माल दिखाओ और थान दिखाओ। आपके यहां सामान तो वेरी गुड, यू हैव अ वेरी एक्सीलेंट है ना रेंज ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन और दिखाओ। हाँ हो गया तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, अपने माल तो ठीक है आपके, बट और दिखाओ, ठीक है ना। तो देखो ये और देखो कहां से लाए आप, ये सब मुद्दा है। तो उदारता को कैसे देखें, अपने में कृपणता को कैसे देखें, उससे कैसे पीछे छुड़ाया जाए, ये इसको सोचने के बाद उसमें सरल तरीका यही है। यदि कोई आप अधूरापन आप में है और उससे अधिक यदि आपको दिखता है, आपको दिख भी रहा है प्रमाण, बोले नहीं प्रमाण तो अधिक है लेकिन मेरे से अधिक थोड़ी होगा वो। अरे कोई भी आदमी समझ रहा होगा तो समझे का मतलब प्रमाण ही होता है ना। तो मेरे को समझ में आ गया, छोटी सी बात, अस्तित्व सह अस्तित्व सबको समझ में आ गया। अरे जी को दिखाओ ना, जब जी को दिखाया तभी वो समझ में आया, माना गया, बोलने में तो समझ में आ ही गया, याद भी कर लिया, लिंकेज भी उठा लिए। अपने साथ तो किसी का पटता नहीं है, कोई कोई का अपने साथ पटता नहीं है। प्रमाण दिखने के बाद भी हम उससे भागते रहते हैं, भागो कितना भागोगे, जितना दूर उतना भागो, भाग नहीं पाता है, नहीं है ना, वो चिपट जाता है। तो यही कह रहे हैं कि अनावश्यक प्रयास करने की जरूरत नहीं है, आवश्यक प्रयास किया जाए। यदि ठीक लगता है तो एकदम आगे बढ़ा जाए, उसको श्रेष्ठता को स्वीकारा जाए। यदि स्वीकारना बनता है तो आप देखेंगे आप में खुशहाली में लहर बनती है। ये अभी निशा दीदी आके बैठी है, खुश दिखाई देती है, ख्याति दीदी खुश दिखाई देती है, रंजा दीदी खुश दिखाई, जब जब भी ये स्वीकार करते हैं तो खुशहालियाँ बनती है, जब जब नहीं स्वीकार करते हैं दुखहाली बनती है, ऐसा होता है कि ना दीदी, बनते ही है। इसमें कौन सा अपना नाक कट जाता है, कौन सा हम छोटे हो जाते हैं, क्या हो जाता है हमारा, बल्कि हमारा सबका खुशहाली इस बात से ही है, या ये कहें कि हमारा सबका नाक ही इस बात से है, या पहचान इस बात से है कि हम आपस में है ना शिष्टाचार की शिष्टता के पूर्वक जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं, यही हमारा मॉडल है कुल मिला के। तो मैं इधर रहूं या उधर रहूं ये मुद्दा नहीं है, मैं रहूं व्यवस्था में ये मुद्दा है। अगर ये परमाणु में ये होता कि नहीं मैं सेंटर में आऊंगा जी, तुम क्या समझते हो तुम ही रहोगे सेंटर में, हो गया फिर तो परमाणु बनता ही नहीं है। तो ये हमको समझ में आ गया कि सहअस्तित्व में है और सहअस्तित्व में व्यवस्था है, इकाई किसी भी जगह पर रहेगी, यहां पर है कि सम विषम को काम को मतलब स्वीकार कर रही है, यहां पर मध्यस्थ को स्वीकार कर रही है, ये इसको स्वीकारता है, ये इसको स्वीकारता है, अपनी स्थिति के अनुसार गति को पहचान लेना ही समाधान है। तो वेयर आई एम लोकेटेड, इस सपोज आई एम इन फैमिली और मेरी फैमिली में कोई एक प्रतिनिधि बनता है और मैं उस परिवार का सदस्य बनता हूं, तो सदस्य बनते से मेरी पहचान क्या होना चाहिए, मुझे क्या मेरा जिम्मेदारी भाई बताओ। सदस्य का मतलब ये होता है कि अभी कोई हमारे को प्रश्न होगा तो हम रख देंगे और जो भी उत्तर आएगा यहां से उसको हम अनुकरण करेंगे, व्यवस्था से जो कुछ भी बताया जाएगा उसको हम फटाफट करेंगे भाई, ये सदस्य की भूमिका हो गई ठीक। और यदि वो उधर आ जाता है तो उधर की भूमिका पहचान लेना चाहिए, इधर की हमको क्या करना चाहिए, ये काम करना है, काम खत्म हो गया। इस प्रकार से अब ये मुद्दा नहीं कि मैं यहां रहूं कि वहां रहूं, दोनों को व्यवस्था स्वीकार है, तो व्यवस्था के अर्थ में अब हम खड़े हो गए, तो कैसे भी हो कहां पर भी हो वहां पर अपने दायित्व कर्तव्य को पहचानते हैं और व्यवस्था भागीदार रहते हैं, सुखी रहते हैं। इतना छोटा सा कार्यक्रम, जब व्यवस्था गायब हो गई तब पोजीशन इंपॉर्टेंट हो गई। पोजीशन इंपॉर्टेंट कब होती है, जब व्यवस्था है ना, इंजन बोले देखो मैं कितने अच्छी जगह में ऊपर चलता हूं, बोले तू टायर क्या समझता है अपने आप को, गोबर मट्टी टट्टी सब में गुजरना पड़ता है ना, पोजिशनल हो गया अभी है, ये पोजिशनल मूल्यांकन हो गया ना, पोजिशनल मूल्यांकन नहीं है, मूल्यांकन कभी भी होगा तो व्यवस्था में हो रहा है, मूल्यांकन कहां में हो रहा है, व्यवस्था में हो रहा है। ये बात समझ में आ गई, मूल्यांकन व्यवस्था में और पोजीशन के साथ दायित्व कर्तव्य की पहचान। जैसे आप अभी उधर बैठ के सुन रहे हो तो आपका क्या दायित्व कर्तव्य बनता है, हम इधर बैठ के अगर बोल रहे हैं तो हमारा क्या दायित्व कर्तव्य बनता है, मैं इसका पालन करता हूं आप उसका पालन करेंगे, हम दोनों गाड़ी आगे बढ़ने वाली ठीक, इधर से हमारा दायित्व कर्तव्य क्या बनता है, जो हमको सच में समझ में आया वही बात करें। आप सबकी मानसिकता का जितना हमारा अध्ययन हुआ हुआ उसके योगफल में उससे आगे की बात करें, ये हमारा दायित्व कर्तव्य बनता है। आपका ये बनता है कि है ना आपके जो प्रश्न है उसको ठीक से पहचाने, उसके अर्थ में चीजों आवश्यकता को पहचाने, उसके अर्थ में चीजों को सुने, और ये इस प्रकार से चलने वाला है। इसमें ये नहीं होगा कि हम हीरो हो गए और आप जीरो हो गए, ऐसा थोड़ी हुआ, क्योंकि यदि ये कार्यक्रम सफल होगा तो मैं तो आपके कारण होता है, क्योंकि आप भी टाइम से नहीं आते, आप भी ठीक से नहीं सुनोगे तो क्या हो जाएगा ठीक, और आपका जो भी आधार बनेगा मूल्यांकन का आप वैसा मूल्यांकन करोगे, इस प्रकार से ये बात बन सकती है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो स्वभाव का मतलब आपने अपने अर्थ अपने आप के साथ में अभी पहचान कर रखा है। अब आप डायरी में लिख के रखना, आज ढूंढना, अभी जाके एक घंटा आपको मनन करना इस बात पे कि एक्चुअली इस बात सुनने के पहले हमने अपने आप को किस अर्थ में एक्चुअली पहचाना हुआ है, बच्चों की फीस भरने के लिए, माता पिता की दवाई लाने के लिए है ना, पेड़ लगाने के लिए, गाय पालने के लिए, अग्रणी खेती करने के लिए, मट्टी घर बनाने के लिए, टट्टी के घर बनाने के लिए, गाय के लिए, जिसके लिए वो अपने को पहचान कर रखा है उसके लिए पहचान कर रखा ही हुआ है, वो देखिए उसको बदलना है अपने को, बाकी ये सुनने से वो बदलना चाहिए, अगर वो नहीं बदला तो कुछ सुनना ही नहीं अपने, वो पहचान बदलनी है, अगर वो पहचान बदल गई तो बहुत अच्छी बात, और नहीं बदली तो कोई बात नहीं जी, जैसे थे, कितना भी सुनने की बात यदि पहचान नहीं बदली तो जैसे थे, एनसीसी में कहा एक वो है ना ड्रिल, जैसे थे तो जैसे थे वैसे हो गया ठीक है जी, नमस्ते।